Karbon Kitaplar sunar. Daisy Miller. Yazan Henry James. Seslendiren Müge Oruç Kaptan. Henry James, 1843-1916. Amerikalı yazar Henry James, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının en önemli yazarları arasındadır. Eserlerinde genellikle Avrupa'yı ve Avrupa toplumunun Amerika üzerindeki etkisini ele almıştır. Babası bir teolog olan Henry James, 15 Nisan 1843'te New York'ta doğmuştur. Ünlü filozof ve psikolog William James'in kardeşidir. Çocukluğu boyunca ailesiyle birlikte Avrupa'yı gezen James, gezileri sırasında kısa süreli olarak okullara verildiyse de, genel olarak evde özel öğretmenlerden eğitim aldı. 1862 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Ancak ertesi yıl ayrıldı. 1864 yılında ailesiyle birlikte önce Boston'a, sonra Cambridge'e yerleşti. Aynı yıl ilk kısa öyküsünü ve eleştiri yazılarını yayımladı. 1865 yılından itibaren aylık The Atlantic dergisinde düzenli olarak yazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar Avrupa gezisine başladı. 1870'te Cambridge'e geri dönerek Watch and Ward isimli ilk romanını yayımladı. Bir Hanımefendinin Portresi, Daisy Miller, Güvercinin Kanatları, Yürek Burgusu yazarın en önemli eserleri arasındadır. Birinci Dünya Savaşı'nda görev alan Henry James'e Birleşik Krallık tarafından liyakat nişanı verildi. Yazar, 28 Şubat 1916 yılında Londra'da öldü. 1. İsviçre'nin küçük Veve kasabasında son derece rahat bir otel vardır. Aslında burada çok otel bulunur çünkü geçimini turistleri ağırlamakla sağlayan bu kasaba birçok ziyaretçinin hatırlayacağı üzere her turistin görmesi gereken harikulade mavi bir gölün kenarına kurulmuştur. Tebeşir beyazındaki cepheleri, yüzlerce balkonu ve çatılarında dalgalanan bir düzine bayrağıyla modern otellerden tutun da eskiden kalma adı binanın pembe ya da sarı duvarına Almanca'ya andıran harflerle işlenmiş küçük İsviçre pansiyonuna ve bahçeye kondurulmuş garip görünümlü yazlık evine kadar bu yapıların hemen her türlüsü göl kıyısını boydan boya süsler. Fakat Veve'deki otellerden biri sonradan türeme diğer birçok komşusundan hem daha seçkin hem de daha ağırbaşlı havasıyla ayrılarak ünlenmiş, hatta bir klasik haline gelmiştir. Bu bölgeye Haziran aylarında çok sayıda Amerikalı turist gelir. Hatta yılın bu vaktinde Veve'in bir Amerikan kıyı şeridi halini aldığı söylenebilir. Newport ve Saratoga'ya ait bir manzarayı bir yankıya akla getiren sesler ve görüntüler vardır. Orada burada dolaşan özenle giyinmiş genç kızlar, müslin elbiselerin hışırtısı, sabah saatlerinde durmadan çalan dans müziğinin gürültüsü, yüksek perdeden konuşma sesleri her an duyulabilir. Bunların izlenimini muhteşem Troy Korons Oteli'nde edinir. Kendinizi ister istemez okyanus evi ya da kongre salonuna doğru ilerlerken bulabilirsiniz. Ancak Troy Korons'un, eklemek gerekir ki biraz önce söylediklerimle uyuşmayan başka bir karakteristik özellikleri de vardır. Elçilik katiplerini anımsatan zarif Alman garsonları, bahçede oturan Rus prensesleri, el ele tutuşmuş dadıların gezdirdiği küçük Polonyalı çocuklar, Dent du Midi'nin karlı zirvesi ve Chillon Şatosu'nun o güzelim kuleleri. 2 ya da 3 yıl önce Troy Korons'un bahçesinde oturmuş, etrafındaki az önce bahsettiğim zarif görüntülerin kimilerine tembel tembel bakınan genç Amerikalı'nın bu benzerlikleri mi yoksa farklılıkları mı aklından geçirdiğini bilemiyorum. Güzel bir yaz sabahıydı ve genç Amerikalı etrafına nasıl bakıyor olursa olsun bu görüntüler ona etkileyici görünmüş olmalıydılar. Bir gün önce Cenova'dan küçük bir vapurla burada otelde kalan teyzesini ziyaret etmeye gelmişti. Uzun zamandır Cenova'da yaşıyordu. Fakat teyzesinin baş ağrısı vardı. Aslında teyzesinin başı neredeyse her zaman ağrırdı. Şimdi de kendisini odasına kapatmış, kafur kokladığından o da etrafta gezinmek için özgür kalmıştı. 27 yaşlarındaydı. Arkadaşları ondan bahsederken genellikle Cenova'da okuduğunu söylüyorlardı. Düşmanları ondan bahsederken aslında düşmanı yoktu. Oldukça cana yakın ve herkesçe sevilen biri olduğunu ileri sürüyorlardı. Benim söylemek istediğim Bazı insanlar onun Cenova'da çok vakit geçirmesinin sebebinin orada yaşayan ve kendinden yaşça büyük yabancı bir kadına karşı beslediği güçlü duygular olduğunu belirtirlerdi. Çok az Amerikalı, hatta sanırım hiç kimse, hakkında tek tük hikayeler anlatılan bu bayanı görmemişti. Aslında Winterbourne'un Kalvinizmin bu küçük başkentine eskiden beri süre gelen bir bağlılığı vardı. Küçük bir çocukken burada bir okula gönderilmiş ve ardından yine burada koleje gitmiş ve bu yıllarda birçok sağlam dost edinmişti. Kendisine büyük mutluluk veren bu dostlukların birçoğunu korumuştu ve bunlar onun için büyük bir doyum kaynağıydı. O gün teyzesinin kapısını çalıp onun rahatsız olduğunu öğrenince şehirde biraz yürüyüş yapmış ve sonra kahvaltısını yapmak üzere otele geri dönmüştü. Kahvaltısını henüz bitirmiş, otelin bahçesindeki küçük bir masada ataşe kılıklı bir garsonun servis yaptığı kahvesini yudumluyordu. Kahvesini bitirince bir sigara yaktı. O sırada patika boyunca yürümekte olan 9-10 yaşlarında bir afacan kendisine yaklaştı. Yaşına göre ufak tefek bir yapıya sahip olan bu çocuğun yaşlı bir yüz ifadesi, soluk bir teni, sert ve minyon bir yüzü vardı. Zayıf, çelimsiz bacaklarını ortaya çıkaran kısa bir pantolon ve kırmızı çoraplar giymiş. Ayrıca parlak kırmızı bir kravat takmıştı. Elinde yaklaştığı her şeyi, çiçeklikleri, bahçedeki bankları, kadınların elbiselerinin etek uçlarını sivri ucuyla dürttüğü bir baston taşıyordu. Winterbourne'un önünde durdu ve insanın içine işleyen parlak küçük gözlerini ona çevirdi. "Bana bir kesme şeker verir misin?" diye sordu sert ve tiz bir sesle. Çocuksu fakat her nasılsa yaşlı bir ses tonu vardı. Winterbourne kahve servisinin bulunduğu yanındaki küçük masaya göz attı ve içinde birkaç tane kesme şeker kaldığını gördü. "Evet, birini alabilirsin," diye cevapladı. "Fakat şekerin küçük çocuklar için pek yararlı olduğunu sanmıyorum." Küçük çocuk öne çıkıp gözüne kestirdiği şeker parçalarından üçünü dikkatle seçip ikisini pantolonunun cebine, diğerini de hemen ağzına atıverdi. Bastonunu Winterbourne'un iskemlesine bir mızrak gibi saplayıp kesme şekeri dişiyle kırmaya uğraştı. "Ah, kahretsin, sertmiş," diye bağırdı. Sert kelimesini kendine özgü bir biçimde seslendirerek söylemişti. Winterbourne çocuğa samimi bir şekilde yaklaşabileceğini hissetti ve babacan bir tavırla "Dikkat et de dişlerini acıtma," dedi. "Ağzımda acıyacak kadar diş kalmadı. Hepsi döküldü. Sadece 7 dişim kaldı. Dün gece annem dişlerimi sayarken bir tanesi yine kendiliğinden düşüverdi. Annem bir dişim daha düşerse beni döveceğini söyledi. Elimde değil, hep bu eski Avrupa yüzünden. Buranın kahrolası havası yüzünden düşüyor dişlerim. Amerika'da hiç dişim düşmedi. Hep bu oteller yüzünden." Winterbourne keyiflenmişti. "Eğer 3 şeker yersen annenden dayak yiyeceği muhakkak," dedi. "O zaman bana yemem için sadece şeker vermesi gerek," diye yanıtladı küçük arkadaşı. "Burada hiç şeker yiyemiyorum. Amerika şekeri en iyisidir," dedi heyecanla. "Peki en iyi çocuklar da Amerikalı çocuklar mıdır?" diye sordu Winterbourne. "Bilmiyorum, ben Amerikalı bir çocuğum," dedi çocuk. "Ben senin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum," diyerek güldü Winterbourne. "Peki sen Amerikalı mısın?" diye sordu neşelenen çocuk. Sonra da Winterbourne'un Amerikalı olduğunu söylemesi üzerine "Amerikalılar en iyisidir," dedi heyecanla. Winterbourne arkadaşına iltifatı için teşekkür etti. Bu sırada bastonunu bir kenara koymuş olan çocuk ikinci şekerini ağzına atarken bir yandan da yeni arkadaşını izliyordu. Winterbourne de aşağı yukarı bu yaşlarda Avrupa'ya getirilmiş olduğu için aklından çocukluğunda bu ufaklığa benzeyip benzemediğini geçirdi. "Ablam geliyor," diye atıldı çocuk birdenbire. "O da Amerikalı." Winterbourne patikaya doğru baktığında güzel bir genç kızın yaklaştığını gördü. "Amerikalı kızlar kızların en iyileridir," dedi küçük arkadaşına neşeyle. "Benim ablam en iyisi değil," dedi çocuk. "Beni sürekli azarlıyor." Winterbourne, "Sanırım bu onun değil senin hatan," dedi. Bu sırada genç kız da iyice yaklaşmıştı. Üzerine pastel renkte kurdelelerle süslü, bolca fırfırlı, beyaz müslinden bir elbise giymişti. Şapkası yoktu. Elinde kenarları koyu renk nakışlarla süslenmiş geniş bir güneş şemsiyesi vardı. Göze çarpacak, hayran olacak kadar güzeldi. "Ne kadar da güzel," diye düşünen Winterbourne kalkacakmış gibi sandalyesinde doğruldu. Genç kız, Winterbourne'un göle tepeden bakan bahçe korkuluklarının yanındaki sandalyesinin önünde durdu. Küçük çocuk bastonunu şimdi de bir sırık gibi kullanıyor, onun yardımıyla çakılların üstünde atlıyor, tozları kaldırıyordu. Randolph, dedi genç kız, sen ne yaptın sanıyorsun? Alplere tırmanıyorum diye cevapladı Randolph. Alplere böyle tırmanılır, diyerek bir kez daha atladı. Sıçrayan çakıl taşlarından biri Winterbourne'un kulağına çarptı. Bu şekilde ancak Alplerden aşağı inilir, dedi Winterbourne. O bir Amerikalı, diye bağırdı Randolph, çocuksu sert ses tonuyla. Genç kız bu açıklamaya hiç ilgi göstermedi. Kardeşine de dik dik baktı. Biraz sessiz olsan iyi edersin, dedi sadece. Winterbourne bunu bir tanışma fırsatı olarak düşündü. Ayağa kalktı ve sigarasını fırlatarak yavaşça genç kıza yaklaştı. Bu küçük bey ve ben tanıştık, dedi nazik bir biçimde. Cenova'da nadiren ortaya çıkan belirli şartlar dışında genç bir adamın genç ve bekar bir bayanla konuşma özgürlüğüne sahip olmadığını gayet iyi biliyordu. Fakat burada, Vevey'de güzel bir Amerikalı kızın bir bahçede gelip önünde dikilmesinden sonra daha uygun bir fırsat olabilir miydi? Ne var ki bu güzel Amerikalı kız Winterbourne'un söylediklerini duyunca sadece ona şöyle bir bakmakla yetinmiş, sonra da kafasını çevirip korkulukların üzerinden gölü ve karşıdaki dağları izlemeye koyulmuştu. Winterbourne biraz fazla ileri gidip gitmediğini merak etmiş, fakat geri çekilmektense sohbeti ilerletmek gerektiğine karar vermişti. Söyleyecek başka bir şey düşünürken genç kız tekrar küçük çocuğa döndü. O sopayı nereden aldığını bilmek istiyorum, dedi. Satın aldım, dedi Randolph. Onu İtalya'ya götürmek istediğini söylemeye çalışmıyorsun herhalde. Evet, onu İtalya'ya götüreceğim, diye açıkladı çocuk. Genç kız elbisesinin önüne bir göz attı ve bir iki kurdelesinin düğümünü düzeltti. Sonra gözlerini tekrar ufaklığa çevirdi. Bir an sonra, onu bir yere bıraksan daha iyi olur, dedi. İtalya'ya mı gidiyorsunuz, diye sordu Winterbourne büyük bir nezaketle. Genç kız ona yeniden bakarak, evet bayım, diye cevap verdi ve başka bir şey söylemedi. Simplon dağlarının üzerinden mi geçiyorsunuz, diyerek devam etti Winterbourne biraz utanarak. Bilmiyorum, dedi genç kız. Sanırım bir dağın oradan geçeceğiz. Randolph, giderken üzerinden geçeceğimiz dağ hangisiydi? Nereye giderken, diye üsteledi çocuk. Winterbourne, İtalya'ya, diye açıkladı. Bilmiyorum, dedi Randolph. Ben İtalya'ya gitmek istemiyorum. Amerika'ya gitmek istiyorum. Aha, İtalya çok güzel bir yerdir, diyerek cevap verdi genç adam. Randolph yüksek sesle, orada şeker yenilebiliyor mu, diye sordu. Ablası, umarım yenilmiyordur, dedi. Bence yeterince şeker yedin. Annem de böyle düşünüyor. O kadar uzun zamandan beri yemiyorum ki, tam 100 haftadır, diye çocuk mızmızlandı. Hala atlamaya sıçramaya devam ediyordu. Genç kız fırfırlarını kontrol etti ve kurdelelerini tekrar düzeltti. Winterbourne bu manzaranın güzelliği karşısında birkaç kelime daha etmeyi göze aldı. Genç kızın en ufak bir utanma belirtisi göstermediğini anlamaya başladığında kendisi de utanıp sıkılmaktan vazgeçmişti. Etkileyici yüzünde sinirlendiğini ya da heyecanlandığını belli eden en ufak bir değişiklik belirtisi yoktu. Winterbourne onunla konuşurken başka bir tarafa bakması ya da onu özellikle dinlemiyormuş gibi davranması genç kızın yalnızca alışkanlığı ve genel tavrıydı. Fakat biraz daha konuşup genç kızın tamamen ilgisiz göründüğü manzaranın içinde ilgi çekebilecek bir iki şeye işaret ettikten sonra genç kız bakışlarını giderek daha az kaçırmaya başladı. Ve Winterbourne bu bakışların tamamıyla rahat olduğunu ve bir çekimi ifadesi taşımadığını gördü. Fakat genç kızın gözleri o kadar içten, o kadar samimi ve masumdu ki, bu bakışları kendini beğenmişlik olarak adlandırmak olanaksızdı. Gözleri hayran olunacak derecede güzeldi. Ve Winterbourne, bu sarışın genç kızın yüzü, teni, burnu, kulakları, dişleri kadar güzel bir yüzü, gerçekten uzun zamandır görmemişti. Kadın güzelliğinden büyük bir zevk alır, onu gözlemlemek ve çözümlemekten haz duyardı. Ve bu genç kızın yüzüyle ilgili olarak da birkaç gözlemde bulundu. Kesinlikle tatsız ve yavan olmamakla beraber tam olarak anlamlı bir yüz olduğu da söylenemezdi. Oldukça narin bir yüz olmasına rağmen Winterbourne'e birkaç rötuşa ihtiyacı varmış gibi geldi. Randolph'un ablasının uçarı bir kız olma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu düşündü. Kendine özgü bir havası olduğundan emindi. Fakat ışıltılı, tatlı, İfadesiz, minyon yüzünde alaya ya da ironiye dair bir şey yoktu. Çok geçmeden sohbeti kendini kaptırmıştı. Winterbourne'e kendisinin, annesinin ve Randolph'un kış için Roma'ya gideceklerini söyledi. Genç adama gerçekten Amerikalı olup olmadığını sordu. Kendisine hiç de öyle gelmediğini, konuşmasını duyduktan sonra daha çok bir Alman'a benzediğini, bu cümleyi biraz tereddüt ettikten sonra söylemişti. Winterburn güldü. Ardından Amerikalı gibi konuşan Almanlarla tanıştığını, fakat hatırladığı kadarıyla şimdiye kadar bir Alman gibi konuşan Amerikalı'ya hiç rastlamadığını ekledi. Daha sonra genç kıza henüz kalkmış olduğu iskemleyi işaret ederek oturursa daha rahat edip edemeyeceğini sordu. Genç kız ayakta durmaktan ve gezinmekten hoşlandığını söylese de biraz sonra oturdu. New York eyaletinden olduğunu belirterek ekledi. Nerede olduğunu biliyorsanız elbette. Winterburn, kızın yerinde duramayan küçük kardeşini yakalayıp yanında durmasını sağlayarak genç kız hakkında daha çok bilgi edindi. "Adın ne senin evlat?" dedi Winterburn. "Randolph C. Miller," dedi çocuk sertçe. "Sana onun adını da söyleyeyim," dedi ve bastonuyla ablasını işaret etti. "Sana sorulana kadar beklesen iyi edersin," dedi ablası. "İsminizi öğrenmeyi gerçekten çok isterdim," dedi Winterburn. "Adı Daisy Miller," diye bağırdı çocuk. "Ama bu onun gerçek ismi değil. Yani kart vizitinin üstündeki ismi değil." "Sizde bir kartımın olmayışı çok üzücü," dedi Daisy Miller. "Onun asıl adı Annie P. Miller," diye devam etti küçük çocuk. Kız kardeşi Winterburn'u işaret ederek, "Hadi ona ismini sor," dedi. Ancak Randolph bu konuya kayıtsız kalarak kendi ailesiyle ilgili bilgiler vermeye devam etti. "Babamın ismi Ezra B. Miller," dedi. "Babam Avrupa'da değil. O Avrupa'dan çok daha iyi bir yerde." Winterburn bir an için çocuğa öğretilen bu tavrın babasının tanrı katında olduğunu ima etmek için olup olmadığını düşündü. Fakat Randolph hemen ardından "Babam Schenectady'de de orada büyük bir işi var. Benim babam zengin biliyor musun?" diye ekledi. "Ya," diye geçiştirdi Daisy Miller. Bir yandan da indirdiği şemsiyesinin işlemelerine göz gezdiriyordu. Bu arada Winterburn çocuğu serbest bırakmış, küçük çocuk da bastonunu yol boyunca sürükleyerek oradan uzaklaşmıştı. "Avrupa'dan hiç hoşlanmıyor," dedi genç kız. "Geri dönmek istiyor." "Schenectady'ye mi demek istiyorsunuz?" "Evet, doğruca eve gitmek istiyor. Burada hiç arkadaşı yok. Sadece bir çocuk var. Fakat o da sürekli öğretmeniyle dolaşıyor. Oynamasına izin vermiyorlar." "Sizin kardeşinizin öğretmeni yok, öyle mi?" diye sordu Winterburn. "Annem ona bizimle birlikte seyahat edecek bir öğretmen tutmayı düşündü. Anneme çok iyi bir öğretmen tanıdığını söyleyen bir bayan vardı. Amerikalı bir bayan, belki tanırsınız. Bayan Sanders, sanırım Boston'dan gelmiş. Bize bu öğretmenden bahsetti ve biz de onun bizimle seyahat edebileceğini düşündük. Fakat Randolph bizimle birlikte seyahat edecek bir öğretmen istemediğini, vagonlarda ders yapamayacağını söyledi. Zamanımızın neredeyse yarısı trende geçiyor. Trende tanıştığımız bir İngiliz bayan vardı. İsmi galiba Bayan Featherstone'du. Bilirsiniz belki. Randolph'a neden benim ders vermediğimi, onun deyimiyle neden benim eğitmediğimi bilmek istedi. Bana kalırsa o bana benim onu öğretebileceğimden çok daha fazlasını öğretebilir. O çok akıllı bir çocuk." "Evet," dedi Winterburn, "oldukça akıllı görünüyor. İtalya'ya varır varmaz annem ona bir öğretmen bulacak. İtalya'da iyi öğretmenler var mıdır?" "Çok iyi öğretmenler olduğuna eminim," dedi Winterburn. "Ya da bir okul bulacak, öğrenmesi gereken şeyler var. Yalnızca 9 yaşında, koleje gidiyor." Ve Daisy Miller, aile meseleleri ve diğer konular hakkında konuşmaya devam etti. Oldukça parlak yüzüklerle süslediği, olağanüstü güzellikteki ellerini kucağında kavuşturmuş, güzel gözleri kah Winterburn'unkilerle buluşuyor, kah bahçede dolaşan insanlarla ya da manzara üzerinde geziniyordu. Winterburn'e sanki onu uzun zamandır tanıyormuş gibi konuşuyordu. Bu durum genç adamın hoşuna gitmişti. Bu kadar konuşkan bir genç hanımla sohbet etmeyeli uzun zaman olmuştu. Aslında gelip yanına oturan bu yabancı genç kızın kendisiyle çene çaldığı söylenebilirdi. Oldukça sessiz olmasına, etkileyici bir sakinlik içinde oturmasına rağmen dudakları ve gözleri sürekli hareket halindeydi. Yumuşak, ince ve uyumlu bir ses tonuna sahipti ve konuşması kesinlikle arkadaşçıydı. Winterburn'e annesi ve erkek kardeşiyle Avrupa'da gezdiği ve gezmeyi planladığı yerler hakkında bilgi verip seyahat sırasında kaldıkları çeşitli otellerden söz etti. "Trendeki şu İngiliz bayan," dedi, "Bayan Featherstone, bana bizlerin Amerika'da otellerde kalıp kalmadığımızı sordu. Ona Avrupa'ya gelene kadar hayatımda hiç bu kadar çok otelde kalmadığımı anlattım. Gerçekten de hiç bu kadar çok otel görmemiştim. Burada her yer otel. dedi. Ancak Daisy Miller'ın sesinde bu durumdan şikayetçi olduğunu belli eden en ufak bir iz yoktu. Aksine her şeyden memnunmuş gibi görünüyordu. Bir kere alışınca aslında otellerin gayet iyi yerler olduklarını ve ayrıca Avrupa'nın da harika bir yer olduğunu söyledi. En ufak bir hayal kırıklığına bile uğramamıştı. Bu belki de daha önceden Avrupa hakkında pek çok şey duymasından kaynaklanıyordu. Buraya defalarca gelen birçok arkadaşı ve ayrıca Paris'ten gelen birçok elbise ve aksesuarı da vardı. Ne zaman Paris'ten gelen bir elbisesini giyse kendini Avrupa'daymış gibi hissediyordu. Bir çeşit dilek elbisesi gibi dedi Winterbourne. Evet dedi Daisy Miller bu benzetmeyi irdelemeden. Elbise hep burada olma isteği uyandırırdı bende. Fakat artık böyle bir istekte bulunmaya ihtiyacım yok. Güzel elbiselerin hepsini Amerika'ya yolladıklarından eminim. Burada gördüğüm elbiseler deyim yerindeyse çok kötü. Hoşuma gitmeyen tek şey buradaki sosyal hayat. İnsanın faaliyette bulunacağı bir dernek bile yok. Varsa da ben nerede olduğunu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bana kalırsa bir yerlerde bir dernek mutlaka vardır ama ben henüz rastlayamadım. Sosyal çevreden her zaman çok hoşlanmışımdır ve ayrıca sosyal çevrem de her zaman geniş olmuştur. Sadece Schenectady'de değil, New York'ta birçok tanıdığım vardır. Her kış New York'a giderdim. Orada bir yığın arkadaşım vardı. Geçen kış benim için 17 yemek düzenlendi. Ve bunların üçünü de erkek arkadaşlarım verdi diye ekledi Daisy Miller. New York'ta Schenectady'de olduğundan daha fazla erkek ve elbette daha fazla kız arkadaşım var diyerek devam etti kısa süre sonra. Bir an için yeniden durdu. Cıvıl cıvıl gözlerinin tüm güzelliği ve kibar, tatlı gülümseyişiyle Winterbourne'e baktı. Benim her zaman oldukça fazla erkek arkadaşım olmuştur dedi. Zavallı Winterbourne eğlenmiş, aklı karışmış ve kesinlikle etkilenmişti. Aslında bu tip konuşmaların ahlak yoksunluğuna örnek olarak gösterilen durumlar dışında hiç kendisini bu şekilde ifade eden genç bir kıza rastlamamıştı. Ama Daisy Miller'ı Cenova'da dedikleri gibi densizlikle mi suçlayacaktı? Cenova'da çok şey kaybedecek ve Amerikan tarzından bile uzaklaşacak kadar uzun yıllar yaşamıştı. Bazı şeyleri doğru düzgün değerlendirebilecek yaşa geldiğinden beri Amerikalı olduğu bu kadar belirgin olan başka bir genç kıza rastlamamıştı. Kesinlikle çok etkileyici ve aynı zamanda da şaşırtıcı derecede konuşkandı. Sadece New York eyaletinden gelen genç, güzel bir kız mıydı yoksa çok fazla erkek arkadaşı olan güzel kızların hepsi böyle miydi? Aynı zamanda entrikacı, utanmaz ve yalancı bir genç kız mıydı? Winterbourne bu konuda artık sezgilerine güvenemiyor ve mantığı da ona yardımcı olamıyordu. Daisy Miller inanılmaz derecede masum görünüyordu. Bazıları ona Amerikalı kızların son derece masum olduğunu söylemiş ama öte yandan başkaları da tamamen aksini, çok da masum olmadıklarını iddia etmişlerdi. Winterbourne, Daisy Miller'ın hoşça vakit geçirilebilecek bir genç hanım olduğunu düşünme eğilimindeydi. Genç ve güzel Amerikalı bir arkadaş. Fakat şimdiye kadar bu türden bir genç kızla bir ilişkisi olmamıştı. Burada, Avrupa'da yaşça Daisy Miller'dan büyük 2-3 kadın tanımıştı. Ama bu kadınlar saygınlıklarını kaybetmemek adına kocalarıyla birlikte olan insanın ciddi ilişki kurduğu vakit hayatının tepe takla olabileceği baştan çıkarıcı, tehlikeli kadınlardı. Fakat bu genç kız bu anlamda cilveli biri sayılmazdı. Henüz fazlasıyla masum ve saf bir Amerikalıydı sadece. Winterbourne, Daisy Miller'a uygun düşen bir tanımlama bulabildiği için minnettardı. Sandalyesinde arkasına yaslanarak ona genç kızın şimdiye kadar gördüğü en etkileyici buruna sahip olduğunu söyledi ve güzel bir Amerikalı genç kızla arkadaşlık ederken nelerin normal kabul edildiğini ve sınırlarını merak etti. Bunları öğrenme yolunda olduğu kısa süre içinde belli olmuştu. ''Şu eski şatoya gittiniz mi?'' diye sordu genç kız. Uzakta duvarları parlayan Chillin şatosunu güneş şemsiyesiyle işaret ederek. ''Evet birkaç defa gördüm.'' dedi Winterbourne. ''Siz de görmüşsünüzdür sanırım.'' ''Hayır gitmedik. Ancak oraya gitmeyi müthiş istiyorum. Kesinlikle gideceğim. Buradan o eski şatoyu görmeden ayrılamam.'' ''Oldukça hoş bir yolculuktur.'' dedi Winterbourne ''ve rahat bir yoldur. Arabayla ya da küçük buharlı vapurlarla gidebilirsiniz.'' ''Trenle de gidilebilir.'' dedi Daisy Miller. Evet, trenle de gidilebilir diyerek onayladı Winterbourne. Yardımcımız ziyaretçileri şatoya kadar götürdüklerini söyledi diye devam etti genç kız. Geçen hafta gidecektik fakat annem vazgeçti. Çok ciddi bir hazımsızlık sorunu var. Bu yüzden gidemeyeceğini söyledi. Randolph da istemedi. Eski şatoların onu pek ilgilendirmediğini söylüyor. Fakat onu kandırmayı başarabilirsek sanırım bu hafta gidebiliriz. Kardeşiniz tarihi eserlere ilgi duymuyor demek, dedi Winterbourne gülümseyerek. Eski şatoların umurunda olmadığını söyledi. O sadece 9 yaşında. Hep otelde kalmak istiyor. Annem onu yalnız başına bırakmaya korkuyor ve yardımcımız da onunla kalmayacağı için fazla yer ziyaret edemiyoruz. Ama orayı ziyaret edemezsek çok yazık olacak, diyerek yeniden Chillin şatosunu işaret etti. Bana kalırsa bir şeyler ayarlanabilir, dedi Winterbourne. Bir öğleden sonra Randolph'la kalabilecek birini bulamaz mısınız? Daisy Miller bir an Winterbourne'e baktı ve sonra oldukça sakin bir ifadeyle "Keşke siz onunla kalabilseydiniz," dedi. Winterbourne bir an duraksadı. "Ben daha çok sizinle Chillin şatosuna gelmeyi tercih ederim." "Benimle mi?" diye sordu genç kız aynı sakinlikle. Cenova'daki genç kızlar gibi kızararak ayağa kalkmadı. Ama fazla cesur davrandığının farkında olan Winterbourne, genç kızın bundan alınmış olabileceğini düşündü. "Annenizle birlikte," diyerek cevapladı oldukça saygılı bir ifadeyle. Fakat görünüşe bakılırsa, Daisy Miller'ın gözündeki saygınlığını ve gözü pekliğini yitirmişti. "Yine de annemin geleceğini pek sanmıyorum," dedi. "Öğleden sonraları çıkmaktan hoşlanmaz. Peki siz az önce söylediğinizde ciddi miydiniz, şatoyu ziyaret etmek konusunda yani?" "Bütün samimiyetimle," dedi Winterbourne. "O zaman belki bunu ayarlayabiliriz. Eğer annem Randolph'la kalırsa Eugenio'da kalır." "Eugenio kim?" diye sordu genç adam. "Eugenio bizim yardımcımız. Randolph'la kalmaktan hoşlanmıyor. Gördüğüm en müşkülpesent adamdır. Fakat mükemmel bir yardımcıdır. Annem kalırsa o da Randolph'la birlikte otelde kalır ve böylece biz de şatoyu ziyaret edebiliriz." Winterbourne bir an için mümkün olduğunca sakin bir şekilde düşünmeye çalıştı. "Biz" kelimesiyle sadece kendisini ve Daisy Miller'ı kastediyor olabilirdi. Bu program genç kızın güvenini kazanmak için o kadar uygun görünüyordu ki Winterbourne genç kızın elini öpmesi gerektiğini hissetti. Büyük bir ihtimalle de bunu yapacak ve bütün planı bozacaktı ki bu sırada başka biri tahminen Eugenio göründü. Uzun boylu, zarif, bıyıklı, kadife bir ceket giymiş, göz alıcı bir köstek takmış, yakışıklı bir adam Winterbourne'e sertçe bakarak Daisy Miller'a yaklaştı. "Aa, Eugenio," dedi Daisy Miller arkadaşça bir ses tonuyla. Eugenio, Winterbourne'ı baştan aşağı süzdükten sonra genç kızı ciddi bir ifadeyle eğilip selamladı. "Küçük hanım, öğle yemeğinin hazır olduğunu bildirmek isterim." Daisy Miller yavaşça ayağa kalktı. "İşte gördün mü Eugenio," dedi. "O eski şatoya her halükarda gideceğimi söylemiştim." "Chillin şatosuna mı küçük hanım?" diye sordu yardımcı ve "küçük hanım bunun için plan mı yaptı?" diye ekledi Winterbourne'e küstah gelen bir tavırla. Görüşe göre Eugenio'nun sesindeki ton, Daisy Miller'ın kendisine bile genç kızın durumunu imalı bir biçimde hatırlatmak konusunda başarılı olmuştu. Genç kız biraz kızarak Winterbourne'e döndü. "Fikrinizi değiştirmeyeceksiniz değil mi?" diye sordu. "Oraya gidene kadar yüzüm gülmeyecek," dedi Winterbourne. "Bu otelde kalıyorsunuz değil mi?" dedi Daisy Miller. "Gerçekten Amerikalısınız." Uşak Winterbourne'e düşmanca bir ifadeyle bakıyordu. Genç adam bu bakışların en azından Daisy Miller için bile aşağılayıcı olduğunu düşündü. Bakışları genç kızı birini bulmuş olmakla suçlar gibiydi. "Sizi hakkımdaki her şeyi anlatacak biriyle tanıştırmaktan mutluluk duyarım," diye gülümsedi. Teyzesinden bahsediyordu. "Bir gün gideriz elbette," dedi Daisy Miller ve gülümseyerek arkasını döndü. Güneş şemsiyesini açarak Eugenio'nun yanında otele doğru yürümeye başladı. Winterbourne genç kızın arkasından uzun uzun baktı ve o müslin elbisesinin fırfırlarını çakılların üzerinde sürükleyerek ilerlerken genç adam kendi kendine onun bir prenses olduğunu söyledi. 2. Winterbourne, Daisy Miller'a onu teyzesi Bayan Costello ile tanıştıracağı vaadinde bulunarak gerçekleşmesi pek de mümkün olmayan bir şey için söz vermişti. Yaşlı bayanın baş ağrıları geçer geçmez Winterbourne onu apartmanında ziyarete gitti ve sağlığıyla ilgili birkaç sorudan sonra Otelde bir anne, kızı ve küçük oğlundan oluşan Amerikalı bir ailenin dikkatini çekip çekmediğini sordu. Bir de uşakları var değil mi dedi Bayan Costello. Evet, dikkatimi çekti. Onları gördüm, duydum ve uzak durdum. Bayan Costello yüksek sınıfa mensup, hali vakti yerinde bir duldu. Bu korkunç baş ağrılarını sıklıkla çekmiyor olsaydı, gençliğinde etrafına büyük ihtimalle çok daha derin bir etki bırakmış olacağını ima eder dururdu. Uzun soluk yüzlü, kalkık burunlu ve başının üzerinde büyük buklelerle topladığı oldukça gür, bembeyaz saçları olan bir kadındı. Oğullarından evli olan ikisi New York'ta, diğeri ise şu an Avrupa'da yaşıyordu. Bu genç adam Hamburg'da gününü gün etmekte fazlasıyla meşguldü. Birçok şehri gezmesine rağmen annesinin ziyaret etmek için tercih ettiği şehirlere çok nadiren uğruyordu. Bu yüzden Veve'ye özellikle kendisini görmeye gelen yeğeni yakınlarım diye bahsettiği kişilerden çok daha düşünceliydi. Winterburn, Cenova'da insanın teyzesine karşı her zaman ilgili olması gerektiği fikrini edinmişti. Bayan Costello, yeğenini uzun yıllar görmemişti ve genç adamın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, Amerika'nın başkentinde büyük bir gayretle edindiği sosyal çevrenin sırlarını onunla paylaşarak açıkça belirtiyordu. Kendi sınıfının dışındaki insanlara karşı çok seçici olduğunu kabul ediyordu. Fakat yeğeninin de New York'ta sosyal çevresi olsaydı, bunun böyle olması gerektiğini anlardı. Teyzesinin New York'ta yaşayan toplumun sınıfsal yapısını kendince birçok farklı yönüyle anlattığı detaylı konuşması Winterburn'e oldukça sıkıcı gelmişti. Genç adam teyzesinin ses tonundan Daisy Miller'ın toplumsal statüdeki yerinin düşük olduğunu anladı. Onlardan pek hoşlanmıyorsunuz korkarım dedi. Fazlasıyla sıradan insanlar diye belirtti Bayan Costello. İnsanın kabul etmeyerek sadece görevini yapacağı türden Amerikalılardan. Demek onları kabul etmiyorsunuz dedi genç adam. Edemem sevgili Frederick. Keşke edebilseydim ama edemem. Genç kız gerçekten çok güzel dedi Winterburn bir anda. Elbette çok güzel fakat çok sıradan. Ne demek istediğinizi anlıyorum elbette dedi Winterburn bir süre sustuktan sonra. Hepsinde olan o etkileyici güzelliğe sahip diye devam etti teyzesi. Bu güzelliği nereden aldıklarını anlamıyorum ve mükemmel giyiniyor. Hayır, ne kadar iyi giyindiğini bilemezsin. Bu zevki nereden edinmiş olabileceklerini bilemiyorum. Fakat sevgili teyzeciğim, bir Comanche yerlisi değil ki bu genç kız. O annesinin uşağıyla samimi olan bir genç kız dedi Bayan Costello. Uşakla samimiyeti mi varmış diye sordu adam. Ah, annesinin de ondan aşağı kalır yanı yok. Uşakları sanki yakın bir arkadaşları gibi, bir beyefendiymiş gibi davranıyorlar. Uşaklarıyla birlikte yemek yiyorlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen bu adam gördükleri en kibar, en iyi giyinen adam. Herhalde genç kızın kafasındaki kont kavramına uygun düşüyordur. Akşamları onlarla birlikte bahçede oturuyor, ayrıca sigara içiyor. Winterburn, Daisy Miller hakkında karar vermesine yardımcı olacak bu bilgileri ilgiyle dinledi. Bu kızın biraz yabani olduğu meydandaydı. Ben bu uşak olmadığım halde bana karşı çok tatlıydı, dedi. Bayan Costello, onunla arkadaş olduğunu baştan söyleseydin iyi ederdin, dedi kibirle. Bahçede karşılaştık ve biraz konuştuk. Todd Bonamet, aman tanrım, peki ona neler söyledin? Bana harika teyzemle tanışma onurunu vermesini söyledim. Ah, sana gerçekten minnettarım. Saygınlığımı garantilemem için bunu yapmam gerekirdi, dedi Winterburn. Peki, onun saygınlığını kim garantileyecek? Ah teyze, çok acımasızsın, dedi genç adam. O çok tatlı bir kız. Bunu çok inanmış gibi söylemiyorsun, dedi Bayan Costello. Tamamen görgüsüz olduğunun farkındayım, diye devam etti Winterburn. Fakat fevkalade güzel bir kız. Kısacası çok tatlı. Buna inandığımı kanıtlamak için de onu Çilin Şatosu'na gezmeye götüreceğim. İkiniz birlikte oraya mı gideceksiniz? Bana kalırsa bu tam tersini ispatlar. Bu ilginç fikri oluştururken onu ne kadar zamandır tanıyordun sorabilir miyim? Buraya geleli daha 24 saat bile olmadı. Onu tanıyalı yarım saat olmuştu dedi Winterburn gülümseyerek. Aman tanrım diye bağırdı Bayan Costello. Ne kadar korkunç bir kız. Yeğeni bir süre sessizleşti. O zaman gerçekten düşündünüz mü? Diyerek başladı cümlesine içtenlikle, güvenilir bilgiler almak isteğiyle. Gerçekten? Fakat yeniden sustu. Neyi düşündün mü bayım diye sordu teyzesi. Onun er ya da geç bir erkeğin kendisini kapmasını, uman türden bir genç kız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu tür genç hanımların bir erkekten ne bekledikleri hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Fakat bana kalırsa senin deyiminle bu görgüsüz Amerikalı kızlara takılmasan iyi edersin. Çok uzun zamandır ülke dışındasın. Büyük bir hata yapman kaçınılmaz. Çok safsın. Sevgili teyzeciğim, sandığınız kadar saf değilim dedi Winterburn. Bir yandan gülüyor, bir yandan da bıyıklarını buruyordu. O zaman kabahatlisin. Winterburn düşünceli bir şekilde bıyıklarını burmaya devam ederken, zavallı kızcağızın sizinle tanışmasına izin vermeyeceksiniz o halde diye sordu en sonunda. Bu genç kızın Chillon şatosuna seninle birlikte geleceği doğru mu? Kesinlikle, bunu istediğini sanıyorum. O zaman sevgili Frederick dedi Bayan Costello, onunla tanışma şerefini reddetmek durumundayım. Yaşlı bir kadın olabilirim ama Tanrı'ya şükür böyle bir yanlışa düşecek kadar bunamadım. Fakat Amerika'daki bütün genç kızlar böyle şeyler yapmıyorlar mı diye sordu Winterburn. Bayan Costello bir an yeğenine baktı ve torunların bu şekilde davransınlar da göreyim dedi suratını ekşiterek. Bu cümle konuya biraz açıklık getirmişti. Çünkü Winterburn'un New York'taki güzel kuzenlerinin müthiş cilveli kızlar olduklarını duyduğunu hatırladı. Bu nedenle eğer Daisy Miller bu genç bayanlara tanınan özgürlük sınırını aşıyorsa, muhtemelen bu genç kızdan her şey beklenebilirdi. Winterburn onu yeniden görmek için sabırsızlanıyor ve onu düzgün bir şekilde değerlendirmediği için kendine kızıyordu. Genç kızı tekrar görmek için sabırsızlansa da teyzesinin onunla tanışmayı reddettiğini genç kıza nasıl anlatabileceğine dair hiçbir fikri yoktu. Fakat oldukça kısa bir sürede Daisy Miller'la konuşurken dolambaçlı bir anlatıma gerek olmadığını anlamıştı. Winterburn o gece genç kızı bahçede yıldızların altında elinde şimdiye kadar gördüğü en büyük yelpazeyle tembel tembel bir peri kızı gibi gezinirken buldu. Saat 10 olmuştu. Genç adam akşam yemeğini teyzesiyle yemiş, yemekten sonra da bu saate kadar onunla oturmuş ve yanından ancak ayrılabilmişti. Daisy Miller onu gördüğüne çok memnun olmuşa benziyordu. Genç adama bunun şimdiye kadar gördüğü en uzun gece olduğunu söyledi. Bütün gece yalnız mıydınız diye sordu genç adam. Annemle birlikte yürüyüşe çıkmıştık fakat o yoruldu diye cevapladı. Yatmaya mı gitti? Hayır, uyumaktan hoşlanmaz dedi genç kız. Hiç uyumaz, 3 saat bile. Bu kadar az uykuyla nasıl yaşadığını hiç anlamadığını söyler. Annem korkunç derecede evhamlıdır. Bence sandığından daha fazla uyuyor. Şimdi Randolph'un peşinden bir yerlere gitti. Onun uyuması için uğraşıyor. Randolph da uyumaktan hiç hoşlanmaz. Dua edelim de anneniz onu ikna etsin dedi Winterburn. Elinden geldiği kadar onunla konuşmaya gayret edecektir. Fakat Randolph annemin onunla konuşmasından hoşlanmaz dedi Daisy Miller yelpazesini açarak. Eugenio'yu onunla konuşması için ikna etmeye çalışacak. Ama Randolph Eugenio'dan çekinmez. Eugenio harika bir uşaktır ama Randolph'a söz geçiremez. Saat 11'den önce yatacağını hiç sanma. Görünüşe bakılırsa Randolph'un uyanık kalma çabası gerçekten de başarılı olmuştu ki Winterburn genç kızı uzun zamandır gezmesine rağmen annesine rastlamamışlardı. Beni tanıştırmak istediğiniz hanımefendiye bakınıyordum ben de dedi genç kız. Teyzenizden bahsediyorum. Winterburn'un teyzesi hakkındaki gerçeği kabul etmesi ve genç kızın bunu nereden öğrendiği konusundaki merakını belli etmesi üzerine Daisy, Bayan Costello hakkındaki her şeyi oda hizmetçisinden öğrendiğini söyledi. Çok sessiz ve disiplinli biriydi. Beyaz saçlarını toplar, hiç kimseyle konuşmaz ve yemeğini asla otelde yemezdi. 2 günde bir baş ağrısı tutardı. Sanırım bu çok tatlı bir tanımlama oldu. Baş ağrısı falan dedi Daisy neşeli tiz sesiyle. Teyzenizi tanımayı o kadar çok istiyorum ki onun nasıl biri olabileceğini tahmin ediyorum ve ondan çok hoşlanacağımdan da eminim. Çok asil bir hanım olmalı. Bir bayanın asil olmasından hoşlanırım. Ben de asil biri olmak için çok çabalıyorum. Elbette biz de asil kişileriz. Ben ve annem. Herkesle konuşmayız. Ya da onlar bizimle konuşmaz. Sanırım ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Her neyse, teyzenizle tanışmaktan çok memnun olacağım. Winterburn utanmıştı. O da çok mutlu olurdu, dedi. Fakat korkarım ki baş ağrıları tanışmanıza engel olacak. Genç kız karanlıkta ona baktı. Her günde başı ağrımıyordur sanırım, dedi sevimli bir tavırla. Winterbourne bir an sessiz kaldı. Bana her gün ağrıdığını söylüyor, dedi. Sonunda ne diyeceğini bilemeyerek. Daisy Miller durdu ve genç adama baktı. Güzelliği karanlığa rağmen seçilebiliyordu. Kocaman yelpazesini sürekli açıp kapatıyordu. Benimle tanışmak istemiyor, dedi birdenbire. Neden açıkça söylemiyorsunuz? Korkmanıza gerek yok, ben korkmuyorum. Ve küçük bir kahkaha attı. Winterbourne'e genç kızın sesi titremiş gibi geldi. Genç adam üzülmüş, şaşırmış ve mahcup olmuştu. Sevgili genç bayan, diye karşı çıktı. Teyzem burada bozuk sağlık durumu yüzünden hiç kimseyle tanışamadı. Genç kız bir adım attı, hala gülüyordu. Korkmanıza gerek yok, dedi tekrar. Neden benimle tanışmak istesin ki? Sonra yeniden sustu. Bahçe korkuluklarının yanında, üzerinde yıldızların parladığı gölün tam karşısındaydı. Gölün üstünde belli belirsiz bir parlaklık vardı. Uzaktaki dağların şekilleri zar zor seçiliyordu. Daisy Miller gizemli manzaraya bakıp küçük bir kahkaha daha atıverdi. Tanrım, o gerçekten asil biri, dedi. Winterbourne genç kızın gerçekten incinip incinmediğini merak etti. Ve bir an için genç kızın kendisini rahatlatmasını sağlamak amacıyla naz yapıyor olmasını diledi. Genç kıza teselli etme amacıyla da olsa bir yaklaşma fırsatı doğmuş olmasından memnuniyet duydu. Bir anda teyzesini sadece sözle de olsa bunun için feda edebileceğini hissetti. Teyzesinin kendini beğenmiş kaba bir kadın olduğunu kabul edebilir ve onu önemsememeleri gerektiğini söyleyebilirdi. Fakat cesaret ve saygısızlığın tehlikeli bir karışımı olan bu konuya teşebbüs etmesine fırsat kalmadan genç kız yürümeye devam ederek bütünüyle farklı bir ses tonuyla "İşte annem, bence Randolph'u yatırmayı başaramadı," dedi. Biraz uzakta, karanlıkta belli belirsiz seçilen ve yavaş, tereddütlü adımlarla ilerleyen bir kadın gölgesi belirmişti. Gölge birdenbire durdu. "Anneniz olduğundan emin misiniz? Bu karanlıkta onu nasıl seçebiliyorsunuz?" diye sordu Winterbourne. "Herhalde kendi annemi tanıyabilirim," diye bağırdı genç kız bir kahkaha atarak. "Hele de üstünde benim şalım varsa. Annem hep benim kıyafetlerimi giyer." Sözü edilen kadın yürümeyi keserek adımlarını yavaşlattığı yerde gezinmeye başladı. "Bana kalırsa anneniz sizi görmedi," dedi Winterbourne. "Ya da," diye ekledi. Daisy Miller'ın böyle bir şakayı hoş göreceğini düşünerek, "belki de sizin şalınızı kullandığı için suçluluk duyuyordur." "O çok eski bir şal," diye yanıtladı genç kız sakince. "Ona isterse giyebileceğini söylemiştim. Buraya gelmeyecek çünkü sizi gördü." "Bu durumda," dedi Winterbourne, "gitsem iyi olacak." "Hayır, buna gerek yok," diyerek kalması için ısrar etti genç kız. "Korkarım anneniz sizinle dolaşmamı onaylıyormuş gibi görünmüyor." Daisy Miller genç adama gayet ciddi bir biçimde bakarak, "Bunu benim için değil, kendiniz için, hatta onun için söylüyorsunuz. Her neyse, kim için olduğunu bilmiyorum. Ama annem erkek arkadaşlarımın hiçbirinden hoşlanmaz. O kadar çekingendir ki, ne zaman bir erkek arkadaşımı tanıştırmak istesem bir sorun çıkarır. Yine de ben her zaman onu erkek arkadaşlarımla tanıştırmanın bir yolunu bulurum." "Eğer tanıştırmazsam," diye ekledi genç kız, yumuşak ve sakin sesiyle, "samimi davranmadığımı düşünürüm." "Beni tanıştırabilmeniz için," dedi Winterbourne, "önce ismimi bilmeniz gerekir." Ve bunun üzerine genç kıza ismini söyledi. "Aman tanrım, ben bunun hepsini bir seferde söyleyemem ki," diyerek bir kahkaha attı genç kız. Bu arada onların kendisine doğru ilerlediğini görünce bahçenin korkuluklarına doğru ilerleyip korkuluklara yaslanmış, sırtı dönük, dikkatle gölü izleyen bayan Miller'ın yanına varmışlardı. "Anne," dedi genç kız kararlı bir sesle. Bunun üzerine bayan Miller döndü. "Bay Winterbourne," dedi Daisy Miller, genç adamı samimi ve hoş bir biçimde takdim ederek. Bayan Costello'nun da dediği gibi basit olmasına rağmen genç kızın Winterbourne'ı oldukça etkileyen kendine has bir zarafeti vardı. Annesi ufak tefek zayıf bir kadındı. Sürekli etrafı kolaçan eden gözleri, ufak bir burnu ve ince telli kıvırcık saçlarının örttüğü geniş bir alnı vardı. Bayan Miller de kızı gibi şık giyinmiş, kulaklarına oldukça büyük bir çift elmas küpe takmıştı. Winterbourne'ün görebildiği kadarıyla ona selam vermemiş, hatta yüzüne bile bakmamıştı. Daisy annesinin yanında durmuş şalını düzeltiyordu. "Burada böyle dolanıp ne yapıyorsun?" diye sormuştu genç kız. Fakat seçtiği kelimelerdeki sertlik sesinin tonuna yansımamıştı. "Bilmiyorum," dedi annesi tekrar göle doğru dönerek. Bu şalı bu kadar beğeneceğini hiç düşünmemiştim dedi genç kız hayretle. Evet beğendim diye cevapladı annesi küçük bir kahkahayla. Randolph'u yatırabildin mi peki diye sordu genç kız. Hayır bir türlü kandıramadım dedi bayan Miller gayet nazik bir biçimde. Garsonla konuşacağım diye tutturdu. O garsonla konuşmayı çok seviyor. Ben de Bay Winterbourne'e bundan bahsediyordum diye devam etti genç kız. Sesindeki tondan Winterbourne'e genç kız sanki kendisini yıllardır tanıyormuş gibi geldi. Evet dedi Winterbourne, oğlunuzla tanışma şerefine erdim. Randolph'un annesi sessizdi. Bütün dikkatini göle vermişti. Ama nihayet konuştu. Şu uykusuzluğa nasıl dayandığını bir türlü anlamıyorum. Her neyse, en azından Dover'daki kadar kötü değil dedi Daisy Miller. Dover'da ne olmuştu diye sordu Winterbourne. Neredeyse hiç uyumamıştı. Sanırım bütün geceyi otelin lobisinde oturarak geçirmişti. En azından gece saat 12'de hala yatakta değildi. Bundan eminim. Yarım civarıydı diye düzeltti Bayan Miller hafif bir vurguyla. Gün boyunca çok uyuyor mu peki diye sordu Winterbourne. Bildiğim kadarıyla fazla uyumuyor diye cevap verdi Daisy. Keşke uyusaydı dedi annesi. Fakat uyuyamıyormuş gibi görünüyor. Bana kalırsa Randolph gerçekten yorucu bir çocuk dedi Daisy. Bundan sonraki birkaç dakika bir sessizlik oldu. Daisy Miller dedi annesi az sonra. Öz kardeşin hakkında bu şekilde konuşman hiç doğru değil. Ama yorucu bir çocuk anne dedi Daisy sesinde en ufak bir sitem olmaksızın. Daha 9 yaşında diye üsteledi Bayan Miller. Her neyse şatoya onunla birlikte gitmeme gerek kalmadı dedi genç kız. Oraya Bay Winterbourne'le birlikte gideceğiz. Gayet sakin biçimde yapılan bu açıklamaya Daisy'nin annesi hiçbir tepki göstermedi. Winterbourne önceden planlanmış bu gezintiyi genç kızın annesinin içten içe hiç de onaylamadığına emindi. Ama kendi kendine onun basit, kolay ikna edilebilecek biri olduğunu ve saygılı birkaç cümlenin Bayan Miller'ın bu hoşnutsuzluğunun üstesinden gelebileceğini düşündü. Evet diye söze başladı. Kızınız bana ona rehberlik etme şerefini verdi. Bayan Miller'ın sürekli etrafı kolaçan eden gözleri birkaç adım ötede kendi kendine sessizce mırıldanan Daisy'ye çevrilmişti. Trenle gideceksiniz herhalde dedi Bayan Miller. Evet ya da vapurla dedi Winterbourne. Bu konuda pek bilgim yok diye devam etti Bayan Miller. O şatoya hiç gitmedim. Gitmemiş olmanız gerçekten üzücü dedi Winterbourne. Bayan Miller'la arasındaki buzların erimeye başladığını hissederek. Buna rağmen kızıyla beraber gelmek isteyebileceği ihtimaline karşı da kendini hazırlamıştı. Oraya gitmeyi uzun zamandır istiyoruz diye devam etti. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Haklı olarak Daisy her tarafı gezip görmek istiyor. Fakat burada tanıştığım, şu an adını hatırlamadığım bir hanımefendinin düşüncesine göre buradaki şatoları görmek isteyeceğimizi sanmadığını, İtalya'ya gidene dek beklememiz gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bu durumda orada gezilecek çok yer varmış gibi görünüyor dedi Bayan Miller giderek artan bir özgüvenle. Elbette sadece en önemlilerini görmek istiyoruz. İngiltere'de birkaçını gezmiştik dedi. Evet İngiltere'de gerçekten çok güzel şatolar vardır dedi Winterbourne. Ama Chillon şatosu da bir o kadar görülmeye değerdir. Eğer Daisy'nin canı bir şey yapmak istiyorsa dedi Bayan Miller kızının ne kadar girişken olduğunu vurgulayan bir ses tonuyla. Onu gerçekleştirmek için yapmayacağı şey yok gibidir. Sanırım bu gezi onun çok hoşuna gidecek dedi Winterbourne. Biraz önlerinden ilerleyen genç kızla baş başa kalma ayrıcalığını elde etme isteği giderek sabırsızlanmasına neden oluyordu. Anladığım kadarıyla siz bu gezintiye katılma arzusunda değilsiniz diye sordu Winterbourne. Daisy'nin annesi göz ucuyla bir an genç adama bakarak sessizce yürümeye devam etti. Sonra da sanırım bensiz gitse daha iyi olur dedi sadece. Winterbourne kendi kendine Bayan Miller'ın annelik anlayışının gölün öbür tarafındaki eski şehirde yaşayan genç kızların sosyal ilişkiler söz konusu olduğunda öne çıkıp ağırlığını koymasını bilen uyanık ve dikkatli annelerinin anlayışından daha farklı olduğunu düşündü. Fakat düşünceleri Bayan Miller'ın korunmasız kızının kendi ismini epey değişik bir şekilde telaffuz ettiğini duymasıyla bölündü. Bay Winterbourne diye mırıldandı Daisy. Buyurun hanımefendi dedi genç adam. Beni sandalla gezdirmek ister misiniz? Şimdi mi diye sordu genç adam. Elbette dedi Daisy. Anne Miller diye araya girdi annesi. İzin vermeniz için size yalvarıyorum dedi Winterbourne büyük bir heyecanla. Çünkü bugüne kadar hiç genç ve güzel bir kızla yıldızların altında sandala binme keyfini tatmamıştı. Gitmek istediğini sanmıyorum, dedi annesi. Artık içeri girsek daha iyi olacak. Bay Winterbird'ün beni gezdirmek istediğine eminim. O kadar istekli görünüyor ki, dedi Daisy. Sizi Chillon Şatosu'na yıldızların altında sandalla götüreceğim. İnanmıyorum, dedi Daisy. Hadi artık, diye araya girdi annesi. Daisy, Winterbourne yarım saattir benimle konuşmuyorsunuz, diye devam etti. Annenizle çok hoş bir sohbete dalmıştık, dedi Winterbourne. Beni sandalla gezdirmenizi istiyorum, diye ısrarla tekrarladı Daisy. Hepsi durdular ve genç kız dönüp Winterbourne'e bakmaya başladı. Daisy yelpazesini sallarken yüzündeki gülüş o kadar etkileyiciydi ve güzel gözleri o kadar hoş parlıyordu ki genç adam bundan daha güzel olunamayacağını düşündü. İskeleye bağlı neredeyse yarım düzine sandal var, dedi genç adam. Bahçeden göle doğru inen basamakları işaret ederek, koluma girme şerefini verirseniz gider içlerinden birini seçeriz. Daisy gülümseyerek duruyordu. Saçlarını arkaya savurarak bir kahkaha attı. Erkeklerin kibar olmalarından gerçekten çok hoşlanırım, dedi. Bunun kibar bir teklif olduğuna sizi temin ederim. Size bir şeyler söyletmeye mecburdum, diye devam etti Daisy. Gördüğünüz gibi çok da zor değil, dedi Winterbourne. Ama korkarım benimle dalga geçiyorsunuz. Hiç sanmıyorum beyefendi, dedi genç kız çok nazik bir biçimde. O halde sizi sandalla gezdirmeme izin verin, dedi Winterbourne genç kıza. Bunu söyleyiş şekliniz ne kadar da güzel, diye bağırdı Daisy. Yapması çok daha güzel olacak. Evet, sahiden de güzel olurdu, dedi Daisy. Ancak genç adamı eşlik etmek için hiçbir harekette bulunmadı. Sadece olduğu yerde gülümseyerek duruyordu. Saatin kaç olduğuna baksan iyi edersin, diye araya girdi annesi. Saat 11 hanımefendi, dedi yabancı aksanlı bir ses karanlıkta yaklaşarak. Winterbourne dönünce bu iki bayana refakat eden adamı gördü. Yeni gelmiş olmalıydı. Eugenio, dedi Daisy, sandalla gezmeye gidiyorum. Eugenio eğilerek selam verdi ve bu saatte mi küçük hanım, diye sordu. Bay Winterbourne'e birlikte gidiyorum. Hemen şimdi, dedi genç kız. Ona gidemeyeceğini söyle, dedi Bayan Miller uşağa dönerek. Bana kalırsa bu saatte sandalla gezmemelisiniz küçük hanım, dedi Eugenio. Winterbourne, bu güzel kız uşağı ile keşke bu kadar samimi olmasaydı, diye düşündü ama hiçbir şey söylemedi. Sanırım bunun doğru bir hareket olmadığını düşünüyorsun, dedi Daisy yüksek sesle. Eugenio hiçbir şeyin uygun olduğunu düşünmez ki zaten. Hizmetinizdeyim, dedi Winterbourne. Küçük hanım yalnız başına gitmeyi mi planlıyor, diye sordu Eugenio Bayan Miller'a. Hayır, bu beyefendiyle, diye cevapladı Daisy'nin annesi. Uşak bir an için Winterbourne'e baktı, gülümser gibi oldu ve sonra büyük bir ciddiyetle eğilerek küçük hanım nasıl arzu ederlerse, dedi. Ben senin karşı çıkacağını sanmıştım oysa, dedi genç kız. Bu durumda gidip gitmemeyi önemsemiyorum artık. Gelmediğiniz takdirde bizzat ben karşı çıkacağım, dedi Winterbourne. İstediğim tek şey birazcık muhalefetti zaten, dedi genç kız yeniden gülmeye başlayarak. Bay Randolph yattılar, dedi uşak oldukça soğuk bir ses tonuyla. Daisy, biz de artık gitsek iyi olacak, dedi Bayan Miller. Daisy, Winterbourne'e bakıp gülümsedi. Bir yandan da yelpazesini sağlamaya devam ediyordu. Birkaç adım attıktan sonra genç adama dönüp iyi geceler, dedi. Umarım hayal kırıklığına uğramışsınızdır veya sinir olmuşsunuzdur ya da buna benzer bir şey. Winterbourne genç kıza baktı, uzattığı eli öperek kafamı karıştırdınız, şaşırdım, diye cevap verdi. Umarım bu yüzden uykusuz kalmazsınız, dedi genç kız ve iki bayan. Eugenio'nun eşliğinde otele doğru ilerlemeye başladılar. Winterbourne arkalarından baka kaldı. Aklı gerçekten de karışmıştı. 15 dakika kadar genç kızın aşırı samimiyet veya ani kaprisler arasında gidip gelen gizemli davranışlarını anlamaya çalışarak gölün kenarında oyalandı. Varabildiği tek kesin sonuç, genç kızla bir şekilde çıkmaktan son derece zevk alacağı düşüncesiydi. 2 gün sonra Winterbourne genç kızla birlikte Chillon Şatosu'nu görmeye gitti. Winterbourne, Daisy Miller'ı yardımcıların, hizmetçilerin ve turistlerin aylak aylak oturup çevreye bakındıkları otelin büyük lobisinde bekliyordu. Burası genç adamın tercih edeceği bir yer değildi. Fakat Daisy burayı seçmişti. Uzun eldivenlerinin düğmelerini ilikleyip kapalı olan güneş şemsiyesini biçimli vücuduna bastırarak merdivenlerden uçarcasına indi. Genç kız şık ama ölçülü bir seyahat elbisesi giymişti. Winterburn, hayal gücü geniş ve eskilerin duygusal dediği türden bir adamdı. Ve genç kızın elbisesini ve merdivenlerden hızlı ve kendinden emin adımlarla inişini seyrederken sanki aralarında romantik bir şeyler yaşanıyormuş hissine kapıldı. O an genç kızla bir yerlere kaçacaklarına inanabilirdi. Genç kızla birlikte orada toplanmış o tembel kalabalığın arasından geçtiler. Hepsi de genç kızı sert bir biçimde süzüyordu. Fakat genç kız Winterburn'e katılır katılmaz umursamaz bir tavırla onunla sohbet etmeye başladı. Genç adamın tercihi Chillon'a trenle gitmekten yanaydı. Ancak genç kız neşeyle küçük vapurla gitmek istediğini, vapurla seyahat etmeye bayıldığını söyledi. Suyun üstünde hep tatlı bir esinti, ayrıca gruplar halinde insanlar olurdu. Vapur yolculuğu uzun sürmemiş fakat genç kız Winterburn'e bir sürü şey anlatacak vakit bulmuştu. Bu kısa yolculukları genç adama bir kaçış, bir çeşit macera gibi geliyordu ve genç kızın olağan özgür davranışlarına razı olsa da genç kızın da bu yolculukta aynı hisleri duyacağını umut etmişti. Fakat bu konuda hayal kırıklığına uğradığını itiraf etmeliydi. Daisy Miller oldukça neşeli ve etkileyiciydi fakat hiç heyecanlı görünmüyor, kıpırdamadan oturuyor, ne genç adamın ne de başkalarının bakışlarından çekiniyor, ne genç adama baktığında ne de etraftaki insanlar ona baktığında yüzü kızarıyordu. İnsanlar genç kıza gözlerini ondan alamayarak bakıyorlardı ve Winterburn güzel arkadaşının bu havasından büyük keyif alıyordu. Genç kızın yüksek sesle konuşabileceği, gülebileceği, hatta vapurda gezinmek isteyebileceğinden endişelenmişti. Fakat genç kız hiç yerinden kalkmadan birçok konuda kişisel düşüncelerini anlatırken Winterburn endişelerini unutuvermiş, gözlerini genç kızın yüzüne kilitlemiş, gülümseyerek oturmuş onu dinliyordu. Bu genç adamın şimdiye kadar duyduğu en tatlı hoşgevezelikti. Genç kızın basit biri olduğu fikrini kabul etmişti. Fakat gerçekten düşündüğü gibi basit ve sıradan biri miydi? Yoksa sadece giderek güzel kızın sıradanlığına mı alışıyordu? Sohbeti büyük ölçüde felsefecilerin nesnel bakış olarak adlandırdığı havadan sudan konulardan oluşsa da arada sırada daha kişisel bir hal alıyordu. "Neden yüzünüz bu kadar asık?" diye sordu genç kız, gözlerini Winterburn'un gözlerine dikerek. "Asık yüzlü müyüm?" diye sordu genç adam. "Bana ağzım kulaklarımdaymış gibi geliyor. Beni cenazeye götürüyormuş gibi bir haliniz var. Eğer bu bir gülümseme ise ağzınız kulaklarınıza çok yakın demektir. Güvertede denizci dansı mı yapmamı istersiniz? Neden olmasın? Ben de şapkanıza para toplarım. Böylece seyahat masraflarımızı da çıkarmış oluruz." "Hayatımda hiç bu kadar keyif almamıştım," diye mırıldandı Winterburn. Bir an Winterburn'e bakan genç kız gülmeye başladı. "Size böyle şeyler söyletmek çok hoşuma gidiyor. Tuhaf birisiniz." Vapurdan inip şatoya vardıklarında kişisel konuşmalar hakimiyeti ele almıştı. Daisy yer altındaki kemerlerle süslü odaları gezindi. Elbisesinin eteklerini hışırdatarak merdivenlerden indi. Kalelerin kenarlarına geldiğinde küçük bir çığlık atarak ürpertiyle geri döndü ve bütün dikkatini Winterburn'un kendisine bu şatoyla ilgili anlattığı bilgilere verdi. Fakat Winterburn, genç kızın eski feodal uygarlıkları çok da umursamadığını ve Chillon şatosunun karanlık geleneklerinin genç kız üzerinde pek bir etki bırakmadığını gördü. Başka ziyaretçiler olmaksızın sadece görevli muhafızın eşliğinde gezinme şansını elde etmişlerdi ve Winterburn, görevliyle acele etmemeleri, istedikleri her yerde durup oyalanmaları konusunda anlaşmıştı. Winterburn'un cömert davrandığı görevli de bu anlaşma sonucunda onlara karşı cömert davranmış ve en sonunda onları kendi başlarına bırakmıştı. Daisy Miller'ın düşünceleri mantık ve tutarlılık açısından pek de dikkate değer sayılmazdı. Çünkü söylediği her şey için bir mazereti vardı. Chillon şatosunun bakımsız pervazlarında gezinirken Winterburn'e ailesi, geçmişi, zevkleri, alışkanlıkları, geleceğe dair planlarıyla ilgili beklenmedik ani sorular sorarken ya da kendisine sorulan sorulara cevap verirken birçok farklı bahaneler bulmuştu. Kendi zevkleri, alışkanlıkları ve planları söz konusu olduğunda Daisy Miller en kararlı ve uygun açıklamaları yapmaya zaten hazırdı. "Umarım hakkımda yeteri kadar bilgi sahibi olmuşsunuzdur," dedi genç kız Winterburn'e. Genç adamın ona anlattığı mutsuz Bonivard'ın hikayesini dinledikten sonra "Bu kadar çok şey bilen birine hiç rastlamamıştım," dedi genç kız. Bonnivard'ın hikayesi görünüşe göre genç kızın bir kulağından girip ötekinden çıkmıştı. Daisy cümlesine Winterbourne'ün kendileriyle birlikte seyahat etmesini ve kendileriyle takılmasını arzu ettiğini söyleyerek devam etmiş ve bu durumda kendilerinin de bir şeyler öğrenebileceğinden söz açmıştı. "Bizimle birlikte seyahat edip Randolph'a öğretmenlik yapmak istemez misiniz?" diye sordu genç kız. Winterbourne bunun üzerine hiçbir şeyin kendisini bundan daha fazla memnun edemeyeceğini fakat ne yazık ki başka işlerinin olduğunu söyledi. "Başka işler mi? Buna inanmıyorum," dedi Bayan Daisy. "Başka işler demekle neyi kastediyorsunuz? Siz çalışmıyorsunuz ki." Genç adam çalışmadığının doğru olduğunu fakat bir iki gün içinde Cenova'ya geri dönmesini gerektiren randevuları olduğunu söyledi. "İşte bu çok kötü. İnanamıyorum," dedi genç kız ve başka şeylerden bahsetmeye başladı. Fakat birkaç dakika sonra Winterbourne genç kıza eski güzel bir şöminenin motiflerini gösterirken genç kız konuyla ilgisiz bir biçimde "Cenova'ya döneceğinizi söylediğinizde ciddi miydiniz?" diye soru verdi kendini tutamayarak. "Yarın Cenova'ya dönmek zorunda oluşum ne yazık ki can sıkıcı bir gerçek." "Gerçekten çok kötüsünüz Bay Winterbourne," dedi Daisy. "Tam ayrılırken böyle sözler söylemeyin lütfen," dedi Winterbourne. "Ayrılırken mi?" diye bağırdı genç kız. "Daha yeni tanıştık. Bir yanım sizi burada tek başınıza bırakıp dosdoğru otele gitmemin çok daha doğru olacağını söylüyor," diye devam etti. Bunu izleyen 10 dakika boyunca Winterbourne'e onun ne kadar kötü biri olduğunu söylemekten başka hiçbir şey yapmadı. Zavallı Winterbourne'ün şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Şimdiye kadar hiçbir genç kız Winterbourne'ün tavırları nedeniyle bu kadar rahatsız olduğunu belirtmemişti. O andan itibaren genç kız Chillon Şatosu'nun manzarası ya da gölün güzelliğiyle ilgilenmeyi bırakmış, genç adamın bir an önce görmek için acele ettiğini düşündüğü Cenova'daki gizemli bayana karşı savaş açmıştı. Daisy Miller böyle bir bayanın varlığını nasıl bilebilirdi? Böyle birinin varlığını reddeden Winterbourne bunu anlamakta epeyce zorlanıyordu ve genç kızın sonuç çıkarmaktaki hızından duyduğu şaşkınlıkla onunla inceden inceye alay edişindeki samimiyetin yarattığı memnuniyet arasında gidip geliyordu. Bütün bu olanlardan sonra Winterbourne, genç kızı masumiyetin ve edepsizliğin alışılmadık bir karışımı olarak görüyordu. "Bir seferde 3 günden fazla izin vermiyor mu size?" diye sordu Daisy alaylı bir biçimde. "Peki yazın tatil yapmanıza izin veriyor mu? Bu kadar çok çalışıp izin alamayan biri daha yoktur. Bana kalırsa bir gün daha kalacak olursanız sizi görmek için vapurla peşinizden gelecektir. Cuma gününe kadar bekleyin lütfen. Hem böylece ben de kıyıya gider onun gelişini görmüş olurum." Winterbourne, genç kızın gösterdiği huysuzluk karşısında hayal kırıklığına uğramasının hata olduğunu düşündü. Şimdiye kadar farkına varmadıysa da genç kızın konuşmasındaki kişisel ilgi kendini belli etmeye başlamıştı. Sonunda Winterbourne'e kışın Roma'ya gelmeye söz verirse ona takılmayı bırakacağını söylerken son derece açık bir hal almıştı. "Bu tutulması zor bir söz değil," dedi Winterbourne. "Teyzem kışın kalmak için Roma'da bir daire tuttu ve kışın gelip onu görmemi şimdiden rica etti." "Teyzeniz için gelmenizi istemiyorum," dedi Daisy. "Benim için gelmenizi istiyorum." Bu cümle genç adamın Daisy'den teyzesi hakkında duyup duyabileceği ilk ve son cümle oldu. Genç kıza ne olursa olsun Roma'ya kesinlikle geleceğini söyledi. Bunun üzerine Daisy onunla uğraşmayı bıraktı. Winterbourne ile eve dönmek konusunda trene binip yola çıktıklarında hava iyice kararmıştı ve genç kız yolculuk boyunca oldukça sessizdi. Winterbourne akşam teyzesi Bayan Costello'ya öğleden sonrayı Daisy Miller'la birlikte Chillon'da geçirdiklerinden bahsediyordu. "Şu uşakları olan Amerikalılar mı?" diye sordu Bayan Costello. "Neyse ki uşakları evde kaldı," dedi Winterbourne. "Seninle yalnız mı geldi?" "Tamamen yalnızdık." Bayan Costello kafir şişesinden bir nefes çekerek "ve bu genç kızı bir de" diye söylendi. "Benimle tanıştırmak istiyorsun." 3. Chillon'a yaptığı geziden bir gün sonra Cenova'ya geri dönen Winterbourne, Roma'ya Ocak ayının sonuna doğru gitti. Teyzesi birkaç haftadır oradaydı ve Winterbourne ondan 2-3 mektup almıştı. "Geçen yaz Vevey'de hayran olduğun o insanlar buraya geldiler, uşaklarıyla cümbür cemaat," diye yazmıştı. Başka insanlarla da yakınlık kurmuş gibi görünüyorlarsa da uşakları en yakın arkadaşları olmaya devam ediyor. Genç bayansa söylentiye yol açacak biçimde gezip tozduğu bazı 3. sınıf İtalyanlarla oldukça samimi. Bana Sherwood'un Paula Mir romanını getir ve ayın 23'ünden sonraya kalma. Olaylar doğal seyri içinde gelişseydi, Winterburn Roma'ya varır varmaz Daisy Miller'ın adresini bulup genç kızı ziyarete gidecekti. Vevey'de olanlardan sonra onları kesinlikle ziyaret etmem gerektiğini düşünüyorum dedi genç adam teyzesi Bayan Costello'ya. Eğer Vevey'de ve başka yerde onlardan sonra arkadaşlığını devam ettirme arzusundaysan bunu yapmakta özgürsün. Ne de olsa erkekler istediklerini yapma özgürlüğüne sahipler. Burada neler döndüğünü söyler misin Tanrı aşkına diye ısrarla sordu Winterburn. Genç kız yalnız başına yabancılarla dolaşıyor. Sonrasında olanlar hakkında bilgi almak için başkalarına başvurmak zorundasın. Neredeyse yarım düzine Romalı, basit şu bilinen servet avcısıyla tanışıp onları başka insanların evlerine götürdü. Ne zaman bir partiye katılsa yanında iyi görünümlü ve kibar bir beyefendi oluyor. Peki annesi nerede? En ufak bir fikrim yok doğrusu. Gerçekten berbat insanlar. Winterburn bir an düşündü. Çok cahiller ama çok da masumlar. Buna dayanarak kötü olmadıkları söylenebilir dedi. Düzelemeyecek kadar görgüsüz ve kaba insanlar dedi Bayan Costello. Öylesine bir görgüsüzlüğün kötü olup olmadığı ancak felsefecilerin bileceği bir şey. Fakat her halükarda hoşlanmamaya yetecek kadar kötüler ve bu kısa hayatta bu kadarı da yeterli. Daisy Miller'ın etrafının yakışıklı erkeklerle sarılı olduğu haberi genç kızı bir an önce gidip görme arzusunu iyice arttırmıştı. Genç kızın gönlünde silinmesi imkansız izler bıraktığı gibi boş hayallere kapılmış değildi. Yine de şu sıralar düşüncelerine girip çıkan, hayalinde canlandırdığı genç kızla ki eski bir Roma evinin penceresinden bakarak kendi kendine ısrarla Bay Winterburn'un ne zaman geleceğini soran oldukça güzel, genç bir kızdı o. Hakkında yapılan ve kulağına gelen dedikodularla bu genç kız arasında çok da benzerlik kuramayışı Winterburn'un canını sıkmıştı. Bu durumda Bayan Miller'a Daisy hakkında duyduklarını söylemeden önce biraz beklemeye karar verdi. Ve hemen ardından bir iki arkadaşını ziyaret etti. Arkadaşlarından biri birkaç kışı çocuklarını okuttuğu Cenova'da geçirmiş, Via Gregoriana'da yaşayan oldukça becerikli bir bayandı. Winterburn, onu üçüncü katta güneyden gelen güneş ışığıyla aydınlanmış küçük kırmızı renkli bir misafir odasında buldu. Hizmetçi içeri gelip Bayan Mila diye seslendiğinde Winterburn geleli 10 dakika bile olmamıştı. Bu seslenişin ardından odaya önce küçük Randolph Miller girdi ve odanın ortasında şöyle bir durup Winterburn'u süzmeye başladı. Hemen ardından güzel ablası kapı eşiğinden girdi ve ardından yavaşça ilerleyen Bayan Miller göründü. "Senin kim olduğunu biliyorum," dedi Randolph. "Daha bir sürü şey bildiğinden eminim," dedi Winterburn çocuğun elini sıkarak. "Eğitimi nasıl gidiyor?" O sırada ev sahibesiyle selamlaşmakta olan Daisy'nin Winterburn'un sesini duymasıyla başını o yana çevirmesi bir oldu. "Aman Tanrım," dedi genç kız. "Size geleceğimi söylemiştim," dedi Winterburn gülümseyerek. "Bana pek inandırıcı gelmemişti," dedi Daisy. "Size minnettarım," diyerek kahkaha attı genç adam. "Beni görmeye gelebilirdiniz," dedi Daisy. "Daha dün geldim." "Buna inanmıyorum," diye karşılık verdi genç kız. Winterburn'un gözleri buna itiraz eden bir gülümsemeyle genç kızın annesine döndü. Fakat Bayan Miller bu bakışlara karşılık vermek yerine bir koltuğa oturarak gözlerini oğluna dikti. "Bizim kaldığımız yer buradan çok daha büyük," dedi Randolph. "Bütün duvarlar altın kaplı." Bayan Miller sandalyesinde rahatsızca kıpırdandı. "Seni getirirsen böyle yakışıksız şeyler söyleyeceğini biliyordum," diye homurdandı Bayan Miller. "Sana söylemiştim," diye cevap verdi Randolph. "Şimdi de sana söylüyorum bayım," diye şakayla karışık Winterburn'un dizine hafifçe vurarak ekledi. "Hem de daha büyük." Daisy bu sırada ev sahibesiyle neşeli bir sohbete dalmıştı. Winterburn de genç kızın annesiyle birkaç kelime konuşmaya karar vererek "Vevey'deki son görüşmemizden beri iyisinizdir umarım," dedi. Bayan Miller şimdi ona, daha doğrusu çenesine bakıyordu. "Çok da iyi değilim bayım," diye yanıtladı. "Hazımsızlık çekiyor," dedi Randolph. "Bende de var, babamda da ama en kötüsü benimkisi." Bu açıklama Bayan Miller'ı utandırmak yerine rahatlatmış görünüyordu. "Karaciğerimde bir sorun var," dedi. "Sanırım buranın havasından. Özellikle de kış mevsiminde Schnecktay diye oranla daha sert bir iklimi var buranın. Schenectady'de yaşadığımızı bilmem biliyor musunuz? Geçenlerde Daisy'ye Dr. Davis gibi birini bulamayacağımı söylüyordum ve bulabileceğime de inanmıyorum. Dr. Davis, Schenectady'de bir numaradır. Herkes saygıyla bahseder ondan. Çok işi olmasına karşın benim için yapamayacağı şey yoktur. Benim hazımsızlığım gibisini görmediğini fakat mutlaka tedavi edeceğini söyledi. Her şeyi deneyeceğinden eminim. Biz Schenectady'den ayrılırken o da yeni bir tedavi üzerinde çalışıyordu. Bay Miller, Daisy'nin Avrupa'yı kendi gözleriyle görmesini istedi. Fakat Bay Miller'a Dr. Davis olmadan devam edebileceğimi sanmadığımı yazdım. Schenectady'deki en başarılı doktordur kendisi ve orada bir sürü hastalık var. Bu sorun uykularımı da etkiliyor. Winterburn, Dr. Davis'in hastasıyla yaptığı uzun hastalık sohbeti sırasında Daisy de ev sahibesiyle durmaksızın gevezelik ediyordu. Genç adam Bayan Miller'a Roma'yı nasıl bulduklarını sordu. Hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim diye cevapladı Bayan Miller. Roma hakkında çok şey duymuştuk. Bana kalırsa olandan fazlasını duymuşuz. Fakat elimizde değil daha farklı şeyler görmeyi beklemiştik. Biraz sabırlı olun. Gün geçtikçe buradan hoşlanacağınıza eminim dedi Winterburn. Her gün biraz daha çok nefret ediyorum buradan diye bağırdı Randolph. Sen Hannibal'ın bebekliğine benziyorsun dedi Winterburn. Hayır benzemiyorum diye yanıtladı Randolph. Bebeğe benzer bir halin yok dedi annesi. Fakat başka yerlerde gördük diye devam etti. Roma'ya gelmeden uzun süre önce Zürih'e gittik diye cevap verdi Winterburn'un soruları üzerine. Bence Zürih harika bir yer ve orası hakkında Roma hakkında duyduklarımızın yarısını bile duymadık. Gördüğümüz en güzel yer City of Richmond'tı dedi Randolph. Gemiden bahsediyor diye açıkladı annesi. O gemiyle karşıya geçtik. Randolph o gemide çok iyi vakit geçirdi. Gördüğümüz en güzel yer orasıydı diye tekrarladı küçük çocuk. Fakat yanlış yöne döndü. Bazen doğru yöne dönmemiz gerekir dedi Bayan Miller hafifçe gülerek. Winterburn en azından kızının Roma'da bulunmaktan zevk aldığını umduğunu söyledi. Ve Bayan Miller bunun üzerine Daisy'nin Roma'dan oldukça etkilendiğini belirtti. Bunun buradaki insanlardan kaynaklandığını sanıyorum. İnsanları bir harika. Daisy her tarafı geziyor. Birçok arkadaş edindi. Elbette benden daha çok geziyor. Buradakilerin çok sıcakkanlı, dost canlısı insanlar olduğunu söylemeliyim. Daisy'yi hemen aralarına aldılar. Sonra birçok genç beyle de tanıştı. Roma'nın başka hiçbir yere benzemediğini söylüyor. Elbette birçok beyefendiyle tanışmak bir genç kızın hoşuna giden bir durum olsa gerek. Bu arada Daisy dikkatini yeniden Winterburn'e yöneltmişti. Bayan Walker'a sizin ne kadar huysuz biri olduğunuzdan bahsediyordum dedi. Peki kanıt olarak ne öne sürüyorsunuz acaba diye soran Winterburn, kendisinden bir aşığınkine benzer bir coşku içine girmesini talep etmesine canı sıkılmıştı. Oysa Roma'ya gelirken duygularının verdiği sabırsızlıkla ne Bologna'ya ne de Floransa'ya uğramıştı. Şüpheci bir arkadaşının Amerikalı kadınların özellikle de güzel olanları ki bu da saptamanın doğruluk payını artırıyordu, talepkarlık konusunda en ön sıralarda yer aldıklarını, minnettarlık konusunda ise çok gerilerde kaldıklarını söylediğini hatırladı. Eve'de ne kadar aksiydiniz dedi Daisy. Hiçbir şey yapmadınız. Size rica ettiğim halde Eve'de kalmadınız. Sevgili genç bayan dedi Winterburn dokunaklı bir şekilde. Bu kadar yolu sitemlerinizi dinlemek için mi geldim? Ne dediğini duydunuz mu dedi Daisy ev sahibesine dönerek. Bir yandan da bu bayanın elbisesindeki fiyonklardan birine düğüm atmakla meşguldü. Hiç bu kadar tuhaf bir şey duydunuz mu? Tuhaf mı tatlım diye mırıldandı Bayan Walker. Sesinin tonundan Winterburn'un tarafını tuttuğu anlaşılıyordu. Her neyse bilmiyorum dedi Daisy. Bayan Walker'ın kurdeleleriyle oynayarak. Bayan Walker size bir şey söylemek istiyorum. Anne diyerek araya girdi Randolph. Sana söylüyorum gitmeliyiz. Yoksa Eugenio ortalığı ayağa kaldıracak. Ben Eugenio'dan korkmuyorum dedi Daisy başını arkaya atarak. Bayan Walker diye devam etti. Partinize gelmeyi çok istiyorum. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Çok hoş bir elbisen var. Bundan hiç şüphem yok. Ama sizden bir iyilik isteyeceğim. Bir arkadaşımı getirmek istiyorum. Arkadaşlarınızdan biriyle tanışmaktan mutluluk duyarım dedi Bayan Walker. Bayan Miller'a gülümseyerek. Onlar benim arkadaşlarım değil dedi Bayan Miller mahcup bir edayla gülümseyerek. Onlarla hiç konuşmadım. Bay Giovanelli benim samimi bir arkadaşım dedi Daisy sesinde en ufak bir tereddüt, küçük yüzünde en ufak bir endişe olmaksızın. Bayan Walker bir an sessiz kalarak acele Winterburn'a baktı. Sonra da Bay Giovanelli'yi görmekten mutluluk duyacağım dedi. Kendisi bir İtalyandır diye devam etti Daisy tatlı bir durulukla. Çok iyi bir arkadaşım ve dünyanın en yakışıklı erkeğidir. Elbette Bay Winterburn'u saymazsak. Pek çok İtalyan arkadaşı var ama Amerikalılarla tanışmayı da istiyor. Onları çok sevdiğini söylüyor, hem oldukça zeki, tatlı ve sevimli biri. Bu harika beyefendinin partiye getirilmesi gerektiği kararına varılmasının ardından Bayan Miller da gitmek üzere ayağa kalktı. Sanırım otele dönsek iyi olacak dedi. Sen otele geri dönebilirsin, ben biraz yürüyeceğim dedi Daisy. Bay Giovanelli ile birlikte yürüyecek diye atıldı Randolph. Pinchio'ya gidiyorum dedi Daisy gülümseyerek. Bu saatte yalnız başına mı diye sordu Bayan Walker. Akşam üzeri olmuştu. Bu saatler sokakların arabalarla ve dalgın dalgın gezinen insanlarla dolu olduğu saatlerdi. Bana kalırsa bu pek de güvenli sayılmaz dedi Bayan Walker. Ben de aynı fikirdeyim diye katıldı Bayan Miller. Her an sıtmaya yakalanabilirsin. Doktor Davis'in sana söylediklerini aklından çıkarma. Gitmeden önce ona ilaç versen iyi olur diye uyardı Randolph annesini. Herkes ayağa kalkmıştı. Daisy güzel dişlerini ortaya çıkaracak şekilde gülümsüyordu. Eğilerek ev sahibesini öptü. Bayan Walker çok harikasınız dedi. Ama tek başıma gezmeyeceğim, bir arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşın senin sıtmaya yakalanmanı önleyemez diye söylendi Bayan Miller. Bay Giovanelli ile mi buluşacaksınız diye sordu ev sahibesi. Winterburn genç kızı izliyordu. Bu soru üzerine dikkat kesildi. Daisy orada durmuş gülümsüyor. Şapkasının fiyonklarını düzeltiyordu. Winterburn'e bakıp gülümseyerek hiç tereddüt etmeksizin cevapladı. Evet, Bay Giovanelli, yakışıklı Giovanelli ile buluşacağım. Sevgili genç arkadaşım dedi Bayan Walker, genç kızın elini tutup yalvaran bir ifadeyle. Ne olursunuz, bu saatte yakışıklı bir İtalyanla buluşmak için Pinchio'ya gitmeyin. Kendisi İngilizce biliyor dedi Bayan Miller. Aman tanrım dedi Daisy, yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Bunu çözmenin kolay bir yolu var dedi Winterburn'e bakmayı sürdürerek. Pinchio sadece 100 metre uzaklıkta ve eğer Bay Winterburn göründüğü kadar kibarsa bana oraya kadar beraber yürümeyi önerebilir. Winterburn nezaketinin onaylanması konusunda aceleci davrandı, genç kızın kendisine eşlik etme teklifini kabul etti. Genç kızın annesinin önünden yürüyerek merdivenleri indiler. Winterburn, Vevey'de tanıştığı süslü uşağın içinde oturduğu Bayan Miller'a ait arabanın kapının önünde beklediğini fark etti. Hoşça kal Eugenio diye seslendi Daisy. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Via Gregoriana'dan Pinchian Tepesi'nin diğer tarafındaki güzel bahçeye giden yol aslında oldukça kısaydı. Fakat havanın güzel olması, ayrıca yayaların, arabaların ve sokaklarda tembellik eden insanların neden olduğu kalabalık bu iki Amerikalı gencin yürüyüşünü iyice yavaşlatmıştı. Hiç de hoşlanmamasına rağmen bu durum Winterburn'e keyif verdi. Yavaşça ilerleyip tembel tembel etrafına bakınan kalabalık genç adamın kolunda aralarından geçen bu güzel ve genç bayana oldukça dikkatle baktı. Winterburn tek başına bu kalabalıkta yürüyebileceğini söyleyen Daisy'nin aklından neler geçtiğini merak etti. Görünüşe bakılırsa genç kız, Bay Winterburn'un görevinin sadece onu kendi elleriyle Bay Giovanelli'ye teslim etmekten ibaret olduğunu düşünüyordu. Fakat Winterburn böyle bir şey yapmamaya karar verdi. Beni görmeye neden gelmediniz diye sordu Daisy. Öyle kolay kurtulamazsınız. Trenden henüz indiğimi size daha önce söylemiştim. Tren durduktan sonra da uzun bir süre beklemiş olmalısınız dedi genç kız hafif bir kahkaha atarak. Sanırım uyuyakaldınız. Ama yine de Bayan Walker'ı ziyaret edecek zamanınız olmuş. Bayan Walker'ı diyerek açıklamaya çalıştı Winterburn. Genç kız onun sözünü keserek, onu nereden tanıdığınızı biliyorum. Genova'dan tanıyormuşsunuz, bana öyle söyledi. Beni de Vevey'den tanıyorsunuz. Vevey de Genova kadar iyi bir yer, bu yüzden beni görmeye gelmeliydiniz. Genç kız Winterburn'e bundan başka soru sormayıp, başına gelenleri anlatarak gevezelik etmeye başladı. Oteldeki odalarımız bir harika. Eugenio Roma'daki en iyi otel odaları olduğunu söylüyor. Bütün kışı burada geçirmeyi planlıyoruz. Sıtmadan ölmezsek elbette. Düşündüğümden çok daha güzel bir yer. Buranın korkunç sessiz bir yer olacağını ve zamanımın bunaltıcı sıkıcı geçeceğini ve sürekli durgun olacağından şu resim ve eski eserleri anlatan şu korkunç yaşlı adamlarla birlikte gezeceğimizi düşünmüştüm. Ama bu durum sadece bir hafta sürdü. ve şu anda çok eğleniyorum. Birçok insanla tanıştım ve hepsi de çok etkileyiciler. Buradaki insanlar oldukça seçkin. Her ülkeden insan var. İngilizler, Almanlar, İtalyanlar. Sanırım en çok İngilizlerden hoşlandım. Konuşma tarzları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama çok tatlı Amerikalılar da var. Hiç bu kadar misafirperver insanı bir arada görmemiştim. Her gün farklı bir etkinlik yapılıyor. Çok fazla dans olmuyor ama hiçbir zaman her şeyin danstan ibaret olduğunu düşünmediğimi de söylemeliyim. Her zaman sohbet etmekten daha çok hoşlanmışımdır. Sanırım Bayan Walker'ın evinde sohbet etmek fırsatını fazlasıyla yakalayacağım. Odaları o kadar ufak ki. Pinchian bahçesinin kapısını geçtiklerinde genç kız, Bay Giovanelli'nin nerede bekliyor olabileceğini merak etmeye başladı. Dosdoğru manzaraya bakan ön kısma gitsek iyi olacak dedi Daisy. Onu bulmanıza kesinlikle yardım etmeyeceğim dedi Winterburn. O zaman ben de sizin yardımınız olmadan bulurum dedi Daisy. Beni burada bırakmayacaksınız herhalde diye atıldı Winterburn. Genç kız o bildik kahkahalarına boğuldu. Kaybolmaktan ya da ezilmekten korkmuyorsunuz ya. Hah işte Giovanelli. Orada şu ağaca yaslanmış duran. Arabalardaki kadınları seyrediyor. Hiç bu kadar hoş bir şey gördünüz mü? Winterburn biraz uzakta kollarını kavuşturup bastonunun üzerine yaslanmış ufak tefek bir adam gördü. Yakışıklı bir yüzü, ustaca taktığı bir şapkası, tek cam gözlüğü ve ceketinin yakasındaki düğme iliğini tutturduğu küçük bir çiçek vardı. Winterburn bir an adama baktıktan sonra Daisy'ye dönerek "Bu adamla konuşmak konusunda ciddi misiniz?" diye sordu. "Bu adamla konuşmak konusunda ciddi miyim?" "Neden? Onunla işaret diliyle iletişim kuracağımı sanmıyorsunuz herhalde," diye cevap verdi Daisy. "Lütfen beni anlayın," dedi Winterburn. "Sizinle yalnız kalmayı arzu ediyorum." Daisy durdu ve yüzünde en ufak bir tedirginlik belirtisi olmaksızın Winterburn'a baktı. Genç kızın etkileyici gözlerine ve gamzelerine bakarken genç adam, "Ne kadar da güzel bir kız," diye düşündü kendi kendine. "Bunu söyleyiş biçiminizden hoşlanmadım," dedi Daisy. "Çok hükmeder gibi." "Yanlış ifade ettiysen beni affedin. Amacım sadece niyetimin ne olduğunu anlamanızı sağlamaktı." Genç kız iyice ciddileşerek, Winterburn'un şimdiye kadar gördüğünden daha da güzel gözlerle bakarak, "Bir erkeğin bana hükmetmesine ya da yaptıklarıma karışmasına hiçbir zaman müsaade etmedim," dedi. "Bana kalırsa hata yapıyorsunuz," dedi genç adam. "Bazen bir erkeğin söylediklerine kulak vermelisiniz. Elbette doğru olanın." Daisy gülmeye başlayarak, "Erkekleri dinlemekten başka bir şey yapmıyorum ki zaten," diye cevapladı. "Söyler misiniz peki? Bay Giovanelli sizce doğru erkek mi?" Ceketinin yakasına küçük bir çiçek tutturulmuş olan beyefendi, iki arkadaşın geldiğini görmüş ve büyük bir hızla genç kıza doğru ilerlemeye başlamıştı. Daisy'yi olduğu gibi Winterburn'u de başını eğerek selamladı. Hoş bir gülümsemesi, zeki bakışları vardı. Winterburn, adamın hiç de çirkin bir adam olmadığını düşündü. Buna rağmen Daisy'ye, "Hayır, bu doğru kişi değil," dedi. Daisy'nin insanları tanıştırma konusunda doğal bir becerisi olduğu aşikardı. İki arkadaşının isimlerini söyleyip onları tanıştırdı ve her birini bir yanına alarak yürümeye başladı. İngilizceyi büyük bir ustalıkla konuşan Bay Giovanelli, ki Winterburn sonradan Amerikan şivesinin pratiğini miras yedi Amerikalı genç hanımlarla yaptığını öğrenecekti, genç kıza bir yığın kibar saçmalıklardan bahsetti. Davranışları aşırı derecede nazikti ve hiçbir şey söylemeyen Amerikalı insanlara aslında uğramış oldukları hayal kırıklığına oranla cana yakın, sorumsuz görünme imkanı veren İtalyan kurnazlığının derinliği üzerinde düşündü. Elbette Giovanelli çok daha özel bir buluşma beklentisi içindeydi. Bu randevunun 3 kişilik bir geziden ibaret olacağını ummamıştı. Buna rağmen uzun vadeli planlarına daha uygun olduğundan can sıkıntısını belli etmedi. Giovanelli'nin davranışlarına dikkat ettiğini gören Winterburn bundan oldukça memnun oldu. "O bir beyefendi değil," dedi kendi kendine genç Amerikalı. "O sadece iyi bir beyefendi taklidi. Olsa olsa bir müzisyen, ucuz bir yazar ya da 3. sınıf bir sanatçıdır. Yakışıklı olması kimin umurunda?" Bay Giovanelli gerçekten yakışıklıydı. Fakat kendi ülkesinden olan bu güzel bayanın gerçek bir beyefendiyi sahtesinden ayırt edememesi Winterburn'u olağanüstü sinirlendirmişti. Giovanelli sohbeti ve şakalarıyla kendini sevimli göstermeye uğraşıyordu. Kendisi taklitse bile çok usta bir taklit olduğu kesindi. Buna rağmen iyi bir kız bunun farkına varabilmeli diye düşündü. Ve sonra bu genç kızın gerçekten iyi bir kız olup olmadığı sorusuna döndü tekrar. İyi, küçük bir Amerikan güzeli olsa bile kendisinden büyük olasılıkla daha alt sınıftan olan bir yabancıyla buluşur muydu? Bu buluşma gündüz vakti ve Roma'nın en işlek köşelerinden birindeydi. Ama bu şartlardaki bir buluşmaya gitmeyi seçmek, ahlak kurallarını hiçe sayan, umursamayan bir tutumun göstergesi sayılmaz mıydı? Garip görünse de Winterburn, genç kızın amorosuyla buluşacağı sırada kendisinin de ona eşlik etmesi konusunda bu kadar çaba göstermesine ve bu isteği yerine getirmeyi büyük bir hevesle kabul etmiş olmasına gerçekten sinirlenmişti. Genç kızın çok terbiyeli bir bayan olduğunu kabul etmek imkansızdı. Belli başlı nezaket kurallarından yoksundu. Bu nedenle genç kızın aşk romanları yazarlarının kural tanımaz tutkular olarak adlandırdığı duyguların esiri olduğunu kabul edip ona göre davranmak durumu oldukça kolaylaştıracaktı. Genç kızın ondan kurtulmak için can atıyormuş gibi davranması Winterburn'un onu önemsememesine yardımcı olacak. Daisy Miller'ı fazla önemsememeyi becerebilmesi ise Winterburn'un aklını bu genç kızla meşgul etmesini engelleyecekti. Ancak Daisy, küstahlık ve masumiyetin esrarlı bir karışımını sergilemeye devam ediyordu. Genç kız yaklaşık 15 dakikadır kendisine eşlik eden iki kavalye ile yürüyor, Winterburn'e göre Bay Giovanelli'nin söylediklerine çocuksu bir neşeyle cevap veriyordu. Bu sırada bir araba Pincio'nun etrafındaki yolda ilerleyen taşıtların arasından ayrılıp kaldırıma yanaşarak durdu. Aynı anda Winterburn, arabanın içinde oturan kişinin arkadaşı Bayan Walker, az önce evinden ayrıldığı bayan olduğunu ve kendisini eliyle işaret ederek yanına çağırdığını fark etti. Daisy Miller'ın yanından ayrılarak acele Bayan Walker'ın arabasına doğru ilerledi. Winterburn onu yüzü kızarmış, heyecanlı bir halde buldu. "Bu gerçekten çok korkunç," dedi Bayan Walker. "Bu kız böyle şeyler yapmamalı. Burada sizinle iki erkekle yürümesi çok yanlış. Herkes dönüp ona bakıyor." Winterburn kaşlarını kaldırarak "Bu durumu bu kadar büyütmenin yanlış olduğunu düşünüyorum," dedi. "Esas kızın kendini mahvetmesine izin vermek yanlış." "O çok masum," dedi Winterburn. "Çok çılgın," diye bağırdı Bayan Walker. "Annesi kadar kafası çalışmayan birini gördünüz mü hiç? Gittiğinizden beri şu an bile bunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Onu bu durumdan kurtarmayı denememek bile çok üzücü diye düşündüm. Arabayı hazırlamalarını söyleyip şapkamı taktım ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde buraya geldim. Tanrı'ya şükür ki sizi buldum." "Bizimle ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu Winterburn gülümseyerek. "Ona arabaya binmesini söyleyip yarım saat kadar buralarda dolaştıracağım ki etraftakiler onun tamamen utanmaz, ahlaksız biri olmadığını görsün ve sonra da onu sağ salim oteline bırakacağım." "Bunun çok iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum," dedi Winterburn. "Yine de deneyebilirsiniz." Bayan Walker denedi. Winterburn yanlarından geçerken Bayan Walker'a sadece gülümseyerek selam verip arkadaşı Giovanelli ile yoluna devam eden Daisy'nin peşinden gitti. Daisy, Bayan Walker'ın kendisiyle konuşmak istediğini öğrenince zarif bir şekilde adımlarının yönünü değiştirerek Bay Giovanelli ile birlikte arabaya doğru yürümeye başladı. Arabanın yanına vardığında Bayan Walker'a yanındaki beyefendiyi onunla tanıştırma fırsatını yakaladığı için çok memnun olduğunu belirtti. Tanıştırma işini hemen halledip hayatında Bayan Walker'ınki kadar güzel bir gezinti şalı görmediğini söyledi. "Beğendiğine sevindim," dedi Bayan Walker tatlı tatlı gülümseyerek. "Arabaya binip şalı sana vermeme izin verir misin?" "Hayır, teşekkür ederim," dedi Daisy. "Siz gezinirken bu şalı üstünüzde görmek beni çok daha memnun edecek." "Arabaya binip benimle gez," dedi Bayan Walker. "Bu harika olurdu ama ben halimden çok memnunum," diyerek yanındaki genç adamlara baktı. "Harika olabilir sevgili çocuğum ama buranın kurallarına göre uygun bir davranış değil," diye üsteledi Bayan Walker. Ellerini kavuşturup ciddi bir tavırla öne eğilmişti. "O halde olmalı," dedi Daisy. "Yürümezsem ölürüm." "Annenle yürüsen daha iyi olur tatlım," dedi Cenovalı bayan ses tonunu yükselterek. Sabrı iyice taşmıştı. "Annemle mi?" diye atıldı genç kız. Winterburn, genç kızın bir sataşma kokusu aldığını anlamıştı. "Annem hayatında 10 adım bile yürümemiştir. Hem ayrıca biliyorsunuz ki diye ekledi gülerek. Ben 5 yaşımı çoktan geçtim. Daha aklı başında davranacak kadar büyüksün. Ayrıca hakkında konuşulacak kadar da büyüdün sevgili Daisy Miller. Daisy Miller, Bayan Walter'a sinirli bir şekilde gülümseyerek, hakkımda konuşulacak kadar mı? Siz ne demek istiyorsunuz? Arabama binersen sana açıklayacağım. Daisy, gözlerini yanındaki adamlara çevirerek ikisine de acele birer bakış attı. Bay Giovanelli hafifçe öne arkaya sallanıyor, ellerini ovuşturuyor ve bir yandan da gülümsüyordu. Winter Burns bunun çok tatsız bir durum olduğunu düşündü. Ne demek istediğinizi öğrenmek istediğimi sanmıyorum. Bundan hoşlanacağımı da sanmıyorum, dedi Daisy biraz sonra. Winterburn, Bayan Walker'ın gezinti şalına sarınıp bir an önce oradan ayrılmasını diledi. Fakat Bayan Walker daha sonra Winterburn'e söyleyeceği üzere genç kızın kendisine meydan okumasından hiç hoşlanmamıştı. Çok pervasız bir genç kız olduğunun düşünülmesini mi tercih edersin diye üsteledi Bayan Walker. Aman Tanrım diye bağırdı Daisy. Tekrar Bay Giovanelli'ye baktı, sonra da Winterburn'e döndü. Yanaklarında hafif bir pembelik vardı. Fevkalade güzel görünüyordu. Bay Winterburn diye sordu hafifçe gülümsedikten sonra başını geri atıp Winterburn'u tepeden tırnağa süzerek ''Acaba saygınlığımı korumak için arabaya binmem gerektiğini mi düşünüyor?'' Winterburn kızardı. Bir an için ne diyeceğini bilemedi. Genç kızın kendi saygınlığı hakkında bu şekilde konuştuğunu duymak tuhaftı. Fakat kendisi karşısında genç bir bayan bulunduğunu unutmadan kibar bir biçimde konuşmalıydı. Bu durumda yapılabilecek en kibarca davranışsa sadece doğruyu söylemekti. Ve Winterburn'e göre doğru olan da onu okuyucuya tanıtmak için verdiğim birkaç ipucu düşünüldüğünde Daisy Miller'ın Bayan Walker'ın tavsiyesine uymasıydı. Winterburn genç kızın zarif güzelliğine baktı ve sonra ''Bence arabaya binmelisiniz.'' dedi. Daisy sinirli bir kahkaha atarak ''Hiç bu kadar acımasız bir şey duymadım. Eğer bu davranışım uygunsuzsa Bayan Walker'' diye devam etti. ''O zaman ben de baştan aşağı uygunsuz biriyim ve bu nedenle de benden ümidi kesmelisiniz. Hoşça kalın. Size iyi gezintiler dilerim.'' Ve zafer kazanmış bir havayla veda eden Bay Giovanelli ile birlikte arkasını döndü. Bayan Walker gözlerinde yaşlarla genç kızın arkasından baka kaldı. ''Arabaya binin bayım'' dedi Winterburn'e yanındaki koltuğu göstererek. Genç adam, Bayan Walker'a genç kıza eşlik etmesi gerektiğini hissettiğini söyledi. Bunun üzerine Bayan Walker, Winterburn'e kendisine bu iyiliği yapmayı reddederse onunla bir daha asla konuşmayacağını belirtti. Bu konuda ciddi olduğu belliydi. Winterburn, Daisy ve Bay Giovanelli'ye yetişerek elini genç kıza uzattı ve Bayan Walker'ın ona eşlik etmesi konusunda ısrarcı davrandığını söyledi. Genç kızın gayet rahat, Bayan Walker'ın büyük bir hoşgörüyle vazgeçirmeye çabaladığı, pervasız hareketlerine uygun bir yanıt vereceğini sanmıştı. Fakat Bay Giovanelli, kendisine oldukça abartılı bir şapka hareketiyle uğurlarken, genç kız Winterburn'e güçlükle bakabilmiş ve sadece elini sıkmıştı. Winterburn, Bayan Walker'ın arabasındaki yerini aldığında canı oldukça sıkkın görünüyordu. ''Bu davranışınız hiç de akıllıca değildi.'' dedi samimi bir ifadeyle. Bu arada arabada diğer taşıtların arasına girip trafiğe karıştı. ''Böyle bir durumda.'' diye yanıtladı Bayan Walker. ''Akıllı davranmayı değil, samimi davranmayı yeğlerim. Ama samimiyetiniz onu sadece incitti ve gitmesine neden oldu.'' ''Çok da iyi oldu.'' dedi Bayan Walker. ''Saygınlığını tehlikeye atmakta bu kadar kararlıysa, bunu ne kadar çabuk öğrenirsek o kadar iyi olur, ona göre davranırız.'' ''Kötü bir niyeti olmadığından eminim.'' dedi Winterburn. ''Bir ay önce ben de senin gibi düşünüyordum fakat çok ileri gitti.'' ''Ne yapıyor peki? Burada yapılmaması gereken her şey. Önüne gelen erkekle flört ediyor. Kim olduğu belirsiz İtalyanlarla gizli saklı yerlerde oturuyor. Bütün bir gece aynı kişiyle dans ediyor. Gece saat 11'de ziyaretçi kabul ediyor. Ziyaretçiler geldiğinde annesi gidiyor. Ama küçük kardeşi.'' dedi Winterburn gülerek. Gece yarısına kadar uyumuyor. O da terbiyeyi gördüklerinden alıyor olmalı. Bana kaldıkları otelde herkesin bu genç kızın dedikodusunu yaptığı ve bir bey otele gelip Daisy Miller'ı sorduğunda hizmetçilerin kendi aralarında gülüştüğü söylendi. Hizmetçilerin ne dediği umurumda bile değil dedi Winterburn öfkeyle. Zavallı kızın tek hatası, diye ekledi hemen, çok cahil olması. Doğuştan kaba, dedi Bayan Walker. Bu sabaha düşünelim mesela. Vevey'de onunla ne kadar vakit geçirdiniz? Birkaç gün. Vevey'den ayrılmak zorunda oluşunuzu kişisel bir olay haline getirmesi çok yerinde bir davranış o halde. Winterbourne bir süre sessiz kaldı. Sonra, sanırım Bayan Walker, siz ve ben Cenova'da çok uzun bir süre yaşadık, dedi ve Bayan Walker'dan arabasına binmesini hangi niyetle istediğini kendisine söylemesini rica etti. Daisy Miller'la olan arkadaşlığınızı sona erdirmenizi, onunla flört etmemenizi, kendisini teşhir etmesine daha fazla fırsat vermemenizi, kısacası onu yalnız bırakmamanızı rica edecektim. Korkarım bunu yapamam. Ondan çok hoşlanıyorum, dedi Winterbourne. Daha da önemlisi, onun bir skandal yaratmasına yardım etmemelisiniz. Benim ona karşı duyduğum hislerde skandal yaratacak bir durum yok. Onun anladığı şekilde bunun olacağı muhakkak. Yine de ben düşündüklerimi söyledim. Bu nedenle içim rahat, diye devam etti Bayan Walker. Bu genç bayanla yürümeye devam etmek istiyorsanız sizi arabadan indireyim. Hala bir şansınız var. Araba Pincian Bahçesi'nin Roma duvarının üzerinden geçen ve güzel villa Borghese'ye tepeden bakan bölümünden geçiyordu. Yakınında birkaç sandalyenin bulunduğu geniş bir bahçe duvarı vardı. Uzaktaki banklardan birinde Bayan Walker'ın onlara doğru yaklaşırken kafasını öbür tarafa çevirdiği bir bay ve bayan oturuyordu. Aynı anda onlar da kalkıp bahçe duvarına doğru yürümeye başladılar. Winterbourne sürücüye durmasını söyleyip arabadan indi. Bayan Walker bir an ona sessizce baktı. Sonra da Winterbourne şapkasını kaldırıp onu selamlarken kibirli bir havayla oradan uzaklaştı. Winterbourne olduğu yerde durarak gözlerini Daisy ve kavalyesine çevirdi. Kimseyi görmedikleri apaçıktı. Birbirleriyle fazlasıyla meşguldüler. Alçak bahçe duvarına ulaştıklarında bir süre Villa Borghese'nin kocaman çam ağaçlarına baktılar. Sonra Giovanelli duvarın geniş çıkıntısına alışkanlıkla oturdu. Batmaya hazırlanan güneşin bulutların arasından sızan ışıkları pırıl pırıl parlayan oklara benziyordu. Bunun üzerine Bay Giovanelli güneş şemsiyesini Daisy'nin elinden alarak açtı. Genç kız biraz daha yakına gelince Giovanelli de şemsiyeyi genç kızın üzerine tuttu. Bir süre sonra da genç kızın omuzlarının üzerine kadar indirdi. Böylece ikisinin de başları Winterbourne'ün göremeyeceği biçimde şemsiyenin altında kalmıştı. Genç adam biraz daha oyalandıktan sonra yürümeye başladı. Fakat şemsiyeli çifte doğru değil, teyzesi Bayan Costello'nun kaldığı eve doğru yürüdü. 4. Ertesi gün otelde Daisy Miller'ı sorduğunda en azından hizmetçiler arasında bir gülüşme olmaması Winterbourne'ün kendini iyi hissetmesine neden oldu. Fakat Bayan Miller ve kızı otelde değillerdi ve ertesi gün tekrar ziyaretlerine gittiyse de yine onları bulamama talihsizliğine uğradı. Bayan Walker'ın partisi 3. günün akşamındaydı ve ev sahibesinin yaptığı son görüşmelerindeki soğuk tavrına rağmen Winterbourne davetliler arasındaydı. Bayan Walker Avrupa'da yaşarken Avrupa toplumunu kendince incelemeye özen gösteren Amerikalı hanımlardandı. Ve bu vesileyle topladığı birçok değişik insan numunesinin neredeyse her biri bir ders kitabı sayılabilirdi. Winterbourne partiye katıldığında Daisy Miller henüz yoktu. Fakat az sonra genç kızın annesinin partiye yalnız başına oldukça mahcup ve pişman bir yüz ifadesiyle katıldığını gördü. Bayan Miller'ın saçları şakaklarının üzerinde her zamankinden daha çok bukleyle süslüydü. Bayan Miller, Bayan Walker'ın yanına doğru ilerlerken Winterbourne de onlara yanaştı. Gördüğünüz gibi yalnız geldim, dedi zavallı Bayan Miller. Çok tedirginim. Elim ayağımı dolaşıyor. İlk defa bir partiye tek başıma katılıyorum. Özellikle de bu ülkede. Randolph ya da Eugenio veya başka birini getirmek istedim fakat Daisy tek başıma gelmem için üsteledi. Ancak ben yalnız gezmeye alışkın değilim. Peki kızınız bize katılmayı düşünmüyor mu, diye sordu Bayan Walker imalı bir biçimde. Aslında Daisy çoktan hazırdı, dedi Bayan Miller. Kızının başına gelen olayları anlatırken her zaman yaptığı gibi felsefi olmasa da tarafsız bir tarihçi havasıyla özellikle yemekten önce giyindi. Fakat yanında partiye getirmek istediği şu İtalyan beyefendi var. Piyano çalmakla o kadar meşguldüler ki piyanonun başından hiç kalkamayacaklarmış gibi görünüyorlardı. Yine de çok geçmeden geleceklerini sanıyorum. Bu şekilde geleceğini duyduğuma üzüldüm, dedi Bayan Walker. Aslında ona eğer 3 saat sonra geleceklerse yemekten önce giyinmesinin hiçbir anlamı olmadığını söyledim, diye yanıtladı Daisy'nin annesi. Bay Giovanelli ile oturup çene çalmak için bu kadar şık bir elbise giymesinin ne anlamı var çözemedim. Bu korkunç bir şey, dedi Bayan Walker, arkasına dönüp Winterburn'un duyacağı şekilde. Kendini nasıl da afişe ediyor. Onu uyarma cesaretini gösterdiğim için benden intikam alıyor. Buraya geldiğinde onunla kesinlikle konuşmayacağım. Daisy saat 11'den sonra geldi. Fakat o böyle durumlarda birinin gelip kendisiyle konuşmasını bekleyecek türden biri değildi. Göz alıcı güzelliğiyle bir yandan gülümseyerek bir yandan etrafındakileri bir iki sözle selamlayarak elinde büyük bir buket çiçek ve yanında Bay Giovanelli ile ilerledi. Bu sırada herkes konuşmayı bırakmış ve dönmüş onu izliyordu. Genç kız doğrudan Bayan Walker'ın yanına gitti. Korkarım hiç gelmeyeceğimi düşünüyordunuz. Bu nedenle size haber vermesi için annemi yolladım. Bay Giovanelli'nin gelmeden önce bazı parçaları çalmasını istedim. Biliyorsunuz kendisi gerçekten çok güzel şarkı söylüyor ve sizden ona şarkı söyleyip söyleyemeyeceğini sormanızı rica ediyorum. Bu Bay Giovanelli, size daha önceden tanıştırmıştım. Fevkalade bir sesi ve ayrıca çok hoş bir repertuar var. Bu akşam özellikle hepsinin üzerinden geçmesini istedim. Otelde harika vakit geçirdik. Bütün bunları herkesin duyabileceği, hoş ve neşeli bir sesle anlattıktan sonra ev sahibesine ve etrafa bakınmaya başladı. Bir yandan da elbisesinin omuzlarını düzeltiyordu. ''Tanıdığın birileri var mı?'' diye sordu. ''Sanırım herkes seni tanıyor,'' dedi Bayan Walker imalı bir ifadeyle. Ve sonra da Bay Giovanelli ile alelade selamlaştı. Buna karşılık genç adam Bayan Walker'la selamlaşırken son derece nazikti. Gülümseyerek eğildi, bıyıklarını burarak bakışlarını etrafta gezdirdi. Ve yakışıklı bir İtalyan'dan bir akşam partisinde yapması beklenen bütün davranışları sergiledi. Bayan Walker'ın sonradan kimi şarkı söylemesini rica ettiğini bir türlü bulamadığını söylediği Bay Giovanelli, yarım düzine oldukça güzel şarkı söyledi. Görünüşe bakılırsa kendisine ricada bulunan Daisy değildi. Daisy piyanodan uzakta oturuyordu ve Bay Giovanelli'nin sesine hayran olduğunu herkesin içinde itiraf etmesine rağmen hiç de sessiz sayılmayacak bir ses tonuyla konuşuyordu. Odaların bu kadar küçük olması çok kötü. Ne yazık ki dans edemeyeceğiz, dedi Winterburn'e, sanki onu 5 dakika önce görmüş gibi. Dans edemediğimize üzülmedim. Ben dans etmem, diye cevapladı Winterburn. Elbette dans etmezsiniz, çünkü çok ciddisiniz, dedi Daisy. Umarım Bayan Walker'la yaptığınız gezintiden memnun kalmışsınızdır. Hayır, hiç memnun kalmadım. Sizinle yürümeyi tercih ederdim. Çiftlere ayrıldığımız çok daha iyi oldu, dedi Daisy. Bayan Walker'ın daha uygun olacağını iddia ederek benim arabasına binmemi ve Bay Giovanelli'yi yalnız bırakmamı istemesi kadar saçma bir şey duydunuz mu hiç? İnsanlar ne kadar farklı düşünüyor. Böyle bir şey yapmak Bay Giovanelli'ye karşı büyük kabalık olurdu. Kendisi neredeyse 10 gündür bu yürüyüşü yapmaktan bahsediyordu. Böyle bir şeyden size bahsetmemeliydi bile, dedi Winterburn. Bu ülkenin genç kızlarından birine sokaklarda yürümeyi teklif etmeye asla cesaret edemezdi. Sokaklarda mı, diye bağırdı Daisy o tatlı bakışıyla. Peki bu durumda ona nerede yürümeyi teklif edecekti? Ayrıca Pinchot sokak sayılmaz. Hem ben Tanrı'ya şükür ki bu ülkenin genç kızlarından biri değilim. Buradaki genç kızlar anladığım kadarıyla zamanlarını sıkıcı şeylerle uğraşarak geçiriyorlar. Ve neden onlar yüzünden alışkanlıklarımı değiştirecekmişim anlamıyorum. Korkarım sizin alışkanlıklarınız flörte giriyor, dedi Winterburn gayet ciddi bir ifadeyle. Elbette öyle, diye yanıtladı genç kız her zamanki güleç bakışlarıyla. Ben müthiş çapkınımdır. Güzel olup da çapkınlık yapmayan bir kız gördünüz mü hiç? Ama şimdi de bana güzel bir kız olmadığımı söyleyeceksiniz korkarım. Siz çok güzel bir bayansınız. Fakat ben sadece ve sadece benimle flört etmenizi dilerdim, dedi Winterburn. Ah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama siz benim flört etmeyi düşüneceğim son erkeksiniz. Daha önce de söylediğim gibi siz fazla ciddisiniz. Bunu çok sık tekrarlıyorsunuz, dedi Winterburn. Daisy memnuniyetini belli edercesine gülümsedi. Eğer sizi kızdıracağıma dair en ufak bir ümidim olsa yeniden söylerdim. Bunu yapmayın. Kızdığımda her zamankinden daha ciddi olurum. Yine de benimle flört etmek niyetinde değilseniz, en azından piyano çalan arkadaşınızla da flört etmeyi bırakın. Burada bu tür şeyleri anlamazlar. Ben hiçbir şeyi anlamadıklarını sanmıştım, diye atıldı Daisy. Bekar genç bayanlar söz konusu olduğunda hayır. Bana kalırsa bekar genç bayanların flört etmesi, yaşını almış evli kadınların flört etmesinden çok daha uygun, dedi Daisy. Buranın yerlileriyle birlikte yaşıyorsanız, buranın adetlerine göre davranmanız gerekir. Flört etmek tamamen Amerikalılara özgü bir adettir. Burada böyle bir şey yok. Bu yüzden yanınızda anneniz olmadan Bay Giovanelli ile görüşmeniz... Aman Tanrım! Zavallı anneciğim, diyerek araya girdi Daisy. Siz flört ediyor olmasanız bile Bay Giovanelli'nin niyeti başka. Onun bana akıl öğretmek gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum, dedi Daisy neşe içinde. Ayrıca çok merak ediyorsanız, biz flört etmiyoruz. Sadece çok çok iyi iki arkadaşız. Çok yakın iki arkadaş. Eğer birbirinize aşıksanız o zaman başka elbette, diye cevap verdi Winterburn. Bu ana kadar Daisy, Winterburn'un kendini samimiyetle ifade etmesine izin vermişti. Bu yüzden Winterburn'un onu bu çıkışla şok etmek gibi bir niyeti yoktu. Fakat genç kız anında ayağa kalktı. Gözle görülür bir şekilde kızarmıştı ve Winterburn'un Amerikalı kızların dünyadaki en tuhaf varlıklar olduğunu düşünmesine neden oldu. Bay Giovanelli en azından bana hiç bu kadar kötü şeyler söylemiyor, dedi Daisy, Winterburn'e bir bakış atarak. Winterburn hayretler içerisinde Daisy'ye baka kalmıştı. Bu arada Bay Giovanelli de şarkı söylemeyi bitirip piyanodan kalktı ve Daisy'nin yanına geldi. Diğer odaya geçip bir çay almak istemez misiniz, diye sordu Giovanelli o hoş gülümsemesiyle Daisy'nin önünde eğilerek. Daisy Winterburn'e döndü ve tekrar gülümsemeye başladı. Bu nedensiz gülüşe bir anlam veremeyen Winterburn'un kafası iyice karışmıştı. Yine de bu gülümseyiş, Daisy'nin yüzünün içgüdüsel olarak eskisi gibi yumuşak ve tatlı bir hale gelişi, kendini affedişinin bir belirtisi gibi görünüyordu. Bay Winterburn'un bana çay içmeyi önermesi görülmüş şey değildir, dedi Daisy o muzip ifadesiyle. Ben tavsiye ettim, diye yanıtladı Winterburn. Basit bir çayı tercih ederim, diye cevap verdi Daisy. Sonra da Giovanelli ile beraber Winterburn'un yanından ayrıldı. Gecenin geri kalanını bitişik odadaki pencerenin pervazında oturup konuşarak geçirdiler. Piyanoda ilginç bir şeyler çalınıyordu. Fakat konuşmaya dalan gençlerin ikisi de bunun farkında bile değildi. Daisy vedalaşmak için Bayan Walker'ın yanına geldiğinde, Bayan Walker genç kız partiye ilk geldiğinde boş bulunup onu engelleyemediği için hissettiği rahatsızlığı özenle telafi etti. Genç kıza sırtını dönüp onu salonun ortasında öylece bıraktı. Bu sırada Winterburn kapının yanında duruyordu, olan biteni her şeyi görmüştü. Daisy'nin rengi solmuş, gözlerini annesine çevirmişti. Fakat Bayan Miller sıradan bir görgü kuralının açıkça ihlal edildiği az önceki durumun farkında bile değildi. Aslında bizzat kendisi bu görgü kuralını yerine getirdiğine dikkat çekmek gibi uygunsuz bir istek içinde görünüyordu. İyi geceler Bayan Walker, dedi. Gerçekten güzel bir gece geçirdik. Gördüğünüz gibi Daisy'nin partilere bensiz gitmesine izin versem de bensiz ayrılmasını istemiyorum. Daisy solgun ve asık bir yüzle kapının yanındaki yuvarlak alana yöneldi. Winterburn ilk defa genç kızı bu kadar üzgün ve afallamış, bir o kadar da öfkeli görmüştü. Kendi adına epeyce üzülmüştü. Bu çok acımasızcaydı, dedi Bayan Walker'a. Bir daha asla benim salonuma giremez, diye yanıtladı ev sahibi. Winterburn genç kızı artık Bayan Walker'ın salonunda göremeyeceğini bildiği için mümkün olduğu kadar sık Bayan Miller'ın oteline uğruyordu. Fakat bayanlar nadiren oteldeydiler. Winterburn onları otelde bulduğunda ise sadık Giovanelli hep yanlarındaydı. Ve bu cilalı küçük Romalı Daisy ile birlikte salonda yalnız oluyordu. Anlaşılan Bayan Miller, İtalyan'ı kızını kontrol altında tutmanın önemli bir aracı olarak görüyordu. Winterburn ilk başta biraz da şaşkınlıkla Daisy'nin Giovanelli ile yalnız olduğu durumlarda kendisinin gelişinden hiçbir şekilde utanmadığı veya sıkılmadığını fark etti. Fakat artık Daisy'nin kendisini şaşırtmayacağını hissetmeye başlamıştı. Giovanelli ile baş başalıklarının bölünmesinden rahatsız olmuşa benzemiyordu. Daisy her iki beyefendiyle de sanki tek bir kişiyle konuşuyormuş gibi neşeli ve rahattı. Konuşmasında her zamanki gibi küstahlık ve çocuksuluğun o tuhaf karışımı vardı. Winterbourne kendi kendine Daisy'nin Bay Giovanni ile gerçekten ilgileniyorsa konuşmalarının mahremiyetini korumak için özel bir çaba göstermeyişinin tuhaf olduğunu düşündü. Zaten ondan hoşlanmasının nedeni daha çok bu çocuksu sayılabilecek kayıtsızlığı ve bitmek tükenmek bilmeyen şakacılığıydı. Nedenini açıklamakta zorlansa da Daisy Winterbourne'e asla kıskançlık etmeyecek bir genç kız gibi geliyordu. Okuyucuyu da alayla gülümsetme riskine girerek şunu belirtmeliyim ki, şimdiye kadar ilgilendiği kadınlar düşünüldüğünde pek çok olasılığı göze alarak sık sık onlardan korkması, gerçek anlamda onlardan korkması gerektiğini hissetmişti. Daisy Miller'dan korkması gerekmediğini anlaması, kendini iyi hissetmesini sağlamıştı. Ne var ki bu hissin Daisy'yi yücelten bir his olmadığını da eklemek gerekir. Bu aynı zamanda Daisy'nin çok sıradan, basit bir genç kız olduğuna dair inancından ya da daha çok endişesinden ileri geliyordu. Fakat Daisy'nin Giovanelli'den çok hoşlandığı ortadaydı. Adam ne zaman bir şeyler söylese ona bakıyor, sürekli olarak şunu ya da bunu yapmasını istiyor ve devamlı genç adamla şakalaşıp ona sataşıyordu. Genç kız, Winterbourne'ün Bayan Walker'ın küçük partisinde kendisine söylediği can sıkıcı sözleri tamamen unutmuş gibi görünüyordu. Bir pazar günü öğleden sonra teyzesiyle St. Peter's Kilisesi'ne giden Winterbourne, değişmez arkadaşı Bay Giovanelli'nin eşliğinde büyük kilisenin oralarda gezinen Daisy'yi fark etti. Hemen genç kızı ve kavalyesini işaret etti Bayan Costello'ya. Yaşlı kadın gözlüğünün yardımıyla onlara bir an baktıktan sonra şöyle dedi. Bugünlerde seni bu kadar dalgınlaştıran şey buydu demek. Dalgın göründüğümün farkında bile değilim dedi genç adam. Kafan çok dolu görünüyor, bir şeyler düşünüyorsun. Peki beni düşünmekle itham ettiğin şey nedir? Şu genç bayanın, Bayan Baker, Bayan Chandler adı neydi? Daisy Miller'ın şu küçük vitrin mankeniyle olan gizli gönül macerasını. Bu kadar aleni biçimde yaşanan bir ilişkiyi gizli bir gönül macerası olarak mı adlandırıyorsun diye sordu Winterbourne. Bu onların akılsızlığı. Bu şekilde davranmak marifet değil dedi Bayan Costello. Hayır diye devam etti Winterbourne teyzesinin az önce kastettiği bir dalgınlıkla. Ben bunun gizli bir gönül macerası olarak kabul edilebilecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Birçok insanı bu konuda konuşurken duydum. Genç kızın ona kapıldığını söylüyorlar. Çok samimi oldukları kesin dedi Winterbourne. Bayan Costello tekrar taktığı gözlüğüyle genç çifti inceledi. Adam gerçekten çok yakışıklı. Olan biteni anlamak zor değil. Sanırım onun dünyadaki en asil ve en mükemmel erkek olduğunu düşünüyordur. Onun gibi birine hiç rastlamamıştır. Bu adam uşaklarından bile daha iyi. Bana kalırsa bu adamı Daisy Miller'la tanıştıran da uşaklarıdır. Bu durumda bu genç adam Daisy Miller'la evlenmeyi başarabilirse yardımcıları da yüklü bir komisyonu hak etmiş olur. Daisy'nin onunla evlenmeyi düşündüğünü sanmıyorum dedi Winterbourne. Ayrıca onun da Daisy ile evlenmeyi umut ettiğine inanmıyorum. Daisy'nin hiçbir şey düşünmediğinden emin olabilirsin. Altın çağda yaptıkları gibi saatlerce hatta günlerce keyfe keder yaşamayı sürdürebilir. Bundan daha bayağı bir şey düşünemiyorum. Aynı zamanda her an sana nişanlandığını söyleyebileceğini de sakın aklından çıkarma diye ekledi Bayan Costello. Bu Giovanelli'nin umduğundan çok daha fazla olur bana kalırsa dedi Winterbourne. Giovanelli de kim? Şu ufak tefek İtalyan. Ona kendisi hakkında sorular sorup bir şeyler öğrenme fırsatı buldum. Görünüşe göre saygıdeğer bir genç adam. Anladığım kadarıyla da bir avukat. Fakat birinci sınıf diye tabir edilen bir semtte oturmuyor. Onları uşağın tanıştırmış olma ihtimali de tamamen yok değil. Daisy'den epeyce etkilendiği de oldukça açık. Eğer Daisy onun dünyadaki en mükemmel erkek olduğunu düşünüyorsa, o da bu genç hanımın sahip olduğu gibi bir zenginliği, ihtişamı ve lüksü hiç bu kadar yakından görmemiştir. Hem ayrıca Daisy ona harikulade güzel görünmüş ve ilginç gelmiş olmalı. Onunla evlenme hayalleri kurduğundan şüpheliyim. Bu ona gerçekleşmesi imkansız bir şey gibi görünmüş olmalı. Daisy'ye yakışıklı yüzünden başka verebilecek hiçbir şey yok. Ayrıca bir de şu gizemli dolarlar diyarında yaşayan zengin Bay Miller var. Hem Giovanelli Daisy'ye sunacak bir unvanı olmadığını da biliyor. Keşke bir kont ya da marke olsaydı. onu aralarına kabul etmelerindeki şansına şaşırması gerekir. Sanırım bunun nedenini yakışıklılığına bağlamıştır. Ayrıca Daisy Miller'ın da canı ne isterse onu yapan bir genç bayan olduğunu düşünüyordur, dedi Bayan Costello. Daisy ve annesinin diye devam etti Winterbourne. Henüz bir kont ya da marki yakalama düşüncesine sahip olacak, nasıl desem, kültür seviyesine ulaşmadıkları çok doğru. Düşünsel olarak bu kavramdan yoksun olduklarına inanıyorum. Ah, ama Daisy'nin kavalyesi buna inanmaz, dedi Bayan Costello. Winterbourne o gün St. Peter's'ta Daisy'nin gizli gönül macerası ile ilgili araştırmasında yeterince kanıt topladı. Roma'da yaşayan bir grup Amerikalı hanım, büyük sütunlardan birinin dibinde portatif bir iskemlede oturan Bayan Costello ile konuşmaya gelmişlerdi. Akşam duası, yakında bulunan koronun söylediği etkileyici ilahiler ve buna eşlik eden ork sesleriyle ilerliyordu. Bu arada Bayan Costello ve arkadaşları arasında da zavallı Daisy Miller'ın bu sefer gerçekten çok ileri gittiği hakkında hummalı bir sohbet devam ediyordu. Winterbourne duyduklarından hoşnut değildi. Fakat kilisenin geniş merdivenlerini çıkarken önünde beliren Daisy'nin suç ortağı Giovanelli ile birlikte üstü açık bir arabaya binip Roma'nın sokaklarına doğru ilerlediğini görünce, genç kızın gerçekten de çok ileri gittiğini düşünmekten kendini alamadı. Winterbourne, genç kızın tamamen yoldan çıktığına inandığından değil, bu kadar güzel, masum ve savunmasız olduğunu düşündüğü Daisy'nin kendini gerçekten seviyesiz bir duruma düşürdüğünü duyması nedeniyle onun adına çok üzülmüştü. Bunun üzerine genç kızın annesini olup bitenlerle ilgili olarak üstü kapalı bir biçimde uyarmaya karar verdi. Bir gün Corso'da muhteşem güzellikteki koridorlarını gezdiği Doria Sarayı'ndan henüz çıkmış, kendisi gibi turist bir arkadaşına rastlamıştı. Arkadaşı Velázquez'in sarayın odalarından birinde asılı duran harikulade masum X portresi hakkında kısa bir süre konuştuktan sonra, bu arada aynı odada daha farklı bir türde bir başka tablo daha seyretme zevkine eriştim. Geçen hafta bana gösterdiğin şu güzel Amerikalı genç kızdan bahsediyorum, diye devam etti. Winterbourne'un soruları üzerine her zamankinden daha da güzel görünen Amerikalı genç kızı bir arkadaşıyla birlikte Papa'nın bir portresinin sergilendiği kuytu bir bölmede otururken gördüğünü anlattı. Arkadaşı kimdi peki, diye sordu Winterbourne. Yakasında çiçek taşıyan genç bir İtalyan. Kız fevkalade güzel ama geçen gün söylediklerinden anladığım kadarıyla onun üst sınıfa mensup bir genç kızı olduğuydu. Zaten öyle, diye yanıtladı Winterbourne ve bilgi kaynağının gerçekten Daisy ve Giovanelli'yi 5 dakika kadar kısa bir süre önce birlikte gördüğünden emin olduktan sonra bir arabaya atlayarak Daisy'nin annesini ziyarete gitti. Bayan Miller oteldeydi. Daisy'nin olmadığı bir zamanda geldiği için üzgün olduğunu söyledi. Bay Giovanelli ile bir yerlere gittiler. Hep Bay Giovanelli ile birlikte dolaşır oldu, dedi Bayan Miller. Çok samimi olduklarını fark ettim, dedi Winterbourne. Ah, sanki birbirleri olmadan yaşayamayacaklarmış gibi. Ama Bay Giovanelli gerçek bir beyefendi. Daisy'ye artık kendisini nişanlanmış sayması gerektiğini söyleyip duruyorum. Peki Daisy buna ne diyor? Daisy nişanlı falan olmadığını söylüyor. Ama olabilir de, dedi Daisy'nin annesi. Çünkü öyleymiş gibi davranmaya devam ediyor. Ama Bay Giovanelli söz verdi. Nişanlandıklarını Daisy söylemezse o söyleyecek. Bay Miller'a bu konuda bir mektup yazmak isterdim. Siz benim yerimde olsaydınız yazmak istemez miydiniz? Winterbourne kesinlikle yazmak isteyeceğini belirtti. Daisy'nin annesinin o hep sözü edilen bir ebeveynin sahip olması gereken ihtiyatla hiçbir ilgisi olmayan bu yaklaşımı onu o kadar şaşırtmıştı ki, onu Daisy'ye göz kulak olması için uyarma girişiminin tamamen anlamsız olduğunu hissedip bundan vazgeçti. Daha sonraları Winterbourne Daisy'yi kaldığı otelde bir kere bile bulamadı. Ayrıca genç kıza ortak arkadaşlarının evlerinde rastlamak gibi bir şansı da olmadı. Çünkü daha önce de sezdiği gibi etraftaki aşırı şüpheci insanlar genç kızın çok ileri gittiğine karar vermişlerdi. Daisy'yi davetlere çağırmaya son verdiler. Tutucu Avrupalılara Daisy Miller'ın genç bir Amerikalı olmasına rağmen genç bir bayana uygun davranışlar sergilemediği ve buradaki Amerikalılar tarafından bile kendisine anormal gözüyle bakıldığı gerçeğini açıklamak istediklerini imalı bir biçimde belirtiyorlardı. Winterbourne, Kendisine karşı soğuk davranan ve onu bilinçli bir şekilde dışlayan bu insanlar karşısında Daisy'nin neler hissettiğini merak ediyor ve bazen Daisy'nin bu durumla ilgili hiçbir şeyin farkında olmadığından şüphelenerek kızıyordu. Kendi kendine Daisy'nin dışlanma konusunda düşünebilmek ya da bunun farkına varabilmek için hafif ve çocuksu, çok cahil ve mantıksız, fazlasıyla dar görüşlü olduğunu söylüyordu. Bazen de o zarif ve sorumsuz bedeninde yarattığı etkinin farkında olan, söz dinlemez ve tutkulu bir kişilik taşıdığına inanıyordu. Winterburn kendi kendine Daisy'nin bu küstahlığının masumluğundan mı yoksa oldukça görgüsüz bir sınıfa mensup genç bir insan olmasından mı kaynaklandığını soruyordu. Daisy'nin masum olduğu düşüncesine sadık kalmak genç adama göre giderek fazlasıyla gereksiz bir kibarlık oluyordu. Az önce de söz etme fırsatım olduğu gibi Winterburn'un Daisy söz konusu olduğunda mantığını kullanamaz hale geldiğini fark etmesi kendi kendine kızmasına sebep oluyor, Daisy'nin tuhaf davranışlarının ne kadarının aileden ya da milliyetinden ileri geldiği, ne kadarının kişisel olduğunu kesinleştirmek için dayanılmaz bir istek duyuyor oluşuna epeyce canı sıkılıyordu. Fakat hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Winterburn genç kızla bir ilişki yaşama fırsatını elinden kaçırmıştı ve artık çok geçti. Genç kız tamamen Bay Giovanelli'ye kapılmıştı. Daisy'nin annesiyle yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra Winterburn genç kızla Caesar'ın sarayı olarak bilinen, artık üstünde sadece çiçeklerin açtığı o güzelim harabede karşılaştı. Roma'ya henüz gelmiş, bahar havasını çiçeklerin o mis kokuları doldurmuş, Palantine tepesinin engebeli yüzeyini henüz cılız çimenler kaplamıştı. Daisy, üzeri yosun tutmuş mermerlerle kaplı, etrafı tarihi yazıtlarla çevrili bu geniş harabe tümseklerinden birinin üzerinde geziniyordu. Roma, hiç şu anda olduğu kadar güzel görünmemişti Winterburn'e. Bir süre şehri uzaktan çevreleyen şekil ve renklerin büyüleyici uyumunu seyretti. Havadaki yumuşak, nemli çimen kokusunu içine çekmesi, yılın bu en canlı, taze zamanını daha iyi hissetmesini sağladı. Bulunduğu mekanın eski zamanlara ait havası gizemli bir biçimde varlığını yeniden hissettiriyordu. Daisy, Winterburn'e daha önce hiç bu kadar güzel görünmemiş gibi geldi. Fakat bu Daisy ile her karşılaştıklarında hissettiği bir duyguydu. Giovanelli genç kızın yanında yürüyordu. O da alışılmışın dışında yakışıklı görünüyordu. "Çok yalnız olduğunuzu düşünüyorum," dedi Daisy. "Yalnız mı?" diye sordu Winterburn. "Ne zaman görsem yalnız başınıza geziyorsunuz. Sizinle yürüyecek birileri yok mu?" "Maalesef ben arkadaşınız kadar şanslı değilim," dedi Winterburn. Giovanelli baştan beri Winterburn'e dikkat çekici bir nezaketle yaklaşmış, söylediklerini saygılı bir biçimde dinlemiş, şakalarına kibarlıkla gülmüştü. Winterburn'un üstün bir genç adam olduğu düşüncesini doğrulamaya niyetliymiş gibi görünüyordu. Hiçbir şekilde kendini kıskanç bir aşık durumuna düşürmedi. Oldukça nazikti. Ayrıca ondan beklenmesi gereken alçak gönüllülüğü göstermekte hiçbir zaman tereddüt etmemişti. Hatta Winterburn zaman zaman Giovanelli ile kendisinin aralarında özel bir anlaşma olabileceği hissine kapılıp kendisine akıllı bir erkek olarak bu genç bayanın ne kadar olağanüstü biri olduğunu bildiğini ve kendini evlilik ve zenginlik gibi hayallere kaptırarak kandırmadığını söylediği takdirde bunun Giovanelli'yi rahatlatacağını düşünüyordu. Bu karşılaşmalarında Giovanelli Daisy'nin yanından ayrılarak bir badem çiçeği filizi koparıp özenle yakasına yerleştirdi. "Bunu neden söylediğinizi biliyorum," dedi Daisy bir yandan Giovanelli'yi seyrederken. "Çünkü onunla çok fazla dolaştığımı düşünüyorsunuz." "Herkes böyle düşünüyor. Eğer bilmek istiyorsanız elbette," dedi Winterburn. "Elbette bilmek istiyorum," diye atıldı Daisy ciddiyetle. "Fakat bunu inandırıcı bulmuyorum. Sadece çok şaşırmış gibi yapıyorlar. Aslında yaptıklarımla zerre kadar ilgilendiklerini sanmıyorum. Ayrıca çok fazla da dolaşmıyorum." "Bununla ilgilendiklerini er ya da geç anlayacaksınız. Bu durumun hiç hoşlarına gitmediğini, yeri geldiğinde size can sıkıcı bir tavırla belirtecekler." Daisy bir an Winterburn'a bakıp, "Can sıkıcı derken neyi kastediyorsunuz?" diye sordu. "Hiçbir şey fark etmediniz mi?" diye sordu Winterburn. "Sizi fark ettim. Sizi ilk gördüğümde fark ettiğim bir şemsiye kadar katı olduğunuzdu." Diğerleri kadar katı olmadığımı göreceksiniz, dedi Winterbourne gülerek. Peki bunu nasıl göreceğim? Ötekileri görmeye gittiğinizde göreceksiniz. Bana ne yapacaklar ki? Size soğuk davranıp sırt çevirecekler. Bunun ne demek olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Daisy dikkatle Winterbourne'e bakıyordu. Kızarmaya başladı. Bayan Walker'ın o gece yaptıklarından mı bahsediyorsunuz? Kesinlikle, dedi Winterbourne. Genç kız kendisini koparttığı badem çiçeği goncasıyla süsleyen Giovanelli'ye baktı. Sonra tekrar Winterbourne'e dönerek, insanların bu kadar kaba davranmalarına müsaade edeceğinizi sanmazdım, dedi. Bunu nasıl engelleyebilirim ki? Bir şeyler söyleyebilirsiniz herhalde. Bir şeyler söyleyeyim, dedi bir an durduktan sonra. Annenizin bana nişanlandığınıza inandığını söylediğini söylersem? Evet, öyle düşünüyor, dedi Daisy gayet sakin bir biçimde. Winterbourne gülmeye başladı. Peki Randolph buna inanıyor mu, diye sordu. Bana kalırsa Randolph hiçbir şeye inanmıyor, dedi Daisy. Randolph'un şüpheciliği Winterbourne'ü daha da eğlendirdi. Bu arada Giovanelli'nin kendilerine doğru yaklaştığını görmüştü. Bunu Daisy de görmüştü. Winterbourne'e dönerek, söylediğiniz gibi ben nişanlandım, dedi Daisy. Winterbourne Daisy'ye baktı. Gülmeyi bırakmıştı. Bana inanmıyorsunuz, diye devam etti Daisy. Bir an sessiz kalan Winterbourne, evet inanıyorum, dedi. Hayır, inanmıyorsunuz. Tamam, o zaman nişanlanmadım, dedi Daisy. Genç kız ve rehberi sarayın etrafını çevreleyen çitin kapısına doğru ilerlediler. Böylece daha önce burayı görmüş olan Winterbourne de o sırada onlardan ayrıldı. Bir hafta sonra akşam yemeği yemek üzere Kalyon tepesinde bir villaya giden Winterbourne, oraya vardığında kiraladığı arabayı geri gönderdi. Gece muhteşemdi. Bu nedenle genç adam Konstantin kemerinin altından geçip forumun belli belirsiz aydınlatılmış tarihi yapılarını seyrederek eve kadar yürümeye karar verdi. Gökyüzündeki ay batmaya yüz tutmuş olduğundan yeterince parlak değildi. Yine de bu durumu ince bir bulut perdesine bürünüp ışığını farklı yönlerden yayarak dengelemiş gibi görünüyordu. Villadan ayrıldığında saat 11'di. Winterbourne, geceliğin karanlık bir halkayı anımsatan Kolezyum'a yaklaştı. Bir manzara aşığı olan genç adamın aklına bu tarihi yapının içerisinin soluk ay ışığında kesinlikle görmeye değer olacağı geldi. Çıplak, süslemesiz kemerlerden birine doğru yürürken, kemerlerin yakınında duran üstü açık bir arabaya, küçük bir gezinti arabasına gözü ilişti. Heybetli yapının içindeki açık ve geniş gösteri alanının karanlıkta kalan kısmı arasından ilerleyip sessiz ve aydınlık arenaya çıktı. Burası Winterbourne'e şimdiye kadar hiç böylesine etkileyici görünmemişti. Bu devasa gösteri alanının yarısı tamamen karanlıkta kalmış, diğer yarısıysa nispeten berrak bir alacakaranlıkta uykuya dalmıştı. Olduğu yerde durup Byron'ın Manfred adlı eserinden ünlü dizeleri mırıldanmaya başladı. Fakat Manfred'den yaptığı alıntıyı henüz bitirmemişti ki, Kolezyum'a yapılan gece ziyaretlerine her ne kadar şairler tarafından onay verilse de, doktorların buna şiddetle karşı çıktıklarını hatırladı. Tarihi bir atmosferin varlığı kesinlikle hissediliyordu. Fakat bu tarihi atmosferin bilimsel olarak ele alındığında, mikrop yuvası pis bir ortamdan aşağı kalır yanı yoktu. Winterbourne hemen oradan ayrılma niyetinde olduğundan mekanı daha iyi görebilmek için arenanın ortasına doğru yürüdü. Ortadaki kocaman haç karanlıkta kalmıştı. Ancak yanına yaklaşınca ne olduğunu seçebildi. Sonra da hacın tabanını oluşturan alçak basamaklarda iki kişinin olduğunu fark etti. Basamaklarda oturan bir kadın ve tam karşısında ayakta duran bir adam. Hemen ardından ılık gece rüzgarının da etkisiyle kadının sesi ayırt edilebilecek bir yükseklikte kulaklarını okşadı. Bize şu eski aslan ya da kaplanların az sonra midesini indirecekleri Hristiyan şehitlerine baktığı gibi bakıyor. Daisy Miller'ın tanıdık sesinden duymuştu bu cümleyi. Çok aç olmadığını ümit edelim, diye yanıtladı zeki Giovanelli. Önce beni yemesi gerekir, seni de tatlı niyetine yer. Winterbourne aniden gelen sesin yarattığı korkuyla irkildi. Yine de sesin tanıdık oluşu içini rahatlatmıştı. Sanki Daisy'nin akıl sır ermez davranışlarının üzerine her şeyi tamamen açıklığa kavuşturan bir şimşek çakmıştı. Böylelikle bilmecenin de çözülmesi kolay olmuştu. Daisy, bir erkeğin saygılı olmaya özen göstermesi gereken türden genç kızlardan değildi. Karanlıkta kaldıkları için genç kız ve kavalyesini belli belirsiz gören Winterbourne, kendisinin aydınlıkta kaldığı için kolaylıkla görünebileceğini aklına getirmeden genç kız ve arkadaşına baktı. Daisy Miller'a uygun şekilde davranmak için gereksiz yere sarf ettiği çabaları düşünüp kendi kendine kızdı. Tekrar ilerlemek için hamle yapacakken bir süre duraklayıp düşündü. Bunun nedeni Daisy'ye haksızlık ettiğini düşünmesi değil, şimdiye kadar Daisy ile ilgili düşüncelerindeki tedbirli yaklaşımının ani bir değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkabilecek beklenmedik davranışlarının uygunsuz düşebileceği tehlikesini hissetmesiydi. Bunun üzerine girişe doğru gitmek için arkasını dönmüştü ki Daisy'nin yeniden konuştuğunu duydu. Bu Bay Winterbourne'dü. Beni gördüğü halde görmemiş gibi davranıyor. Ne kadar da akıllı küçük bir düzenbazdı. İncinmiş bir masum rolünü nasıl da iyi oynuyordu. Fakat Winterbourne Daisy'yi görmezlikten gelemezdi. Geri dönüp büyük haca doğru ilerledi. Daisy ayağa kalktı. Giovanelli de şapkasını çıkardı. Winterbourne olaya artık sadece sağlık açısından bakarak böylesine narin, hassas bir genç kızın gece vakti bu sıtma yuvasında vakit geçirmesinin tamamen bir delilik olduğunu düşünmeye başladı. Küçük kurnaz bir düzenbaz olsa da ne fark ederdi? Bu sıtmadan ölmesi için bir neden değildi. Ne kadar zamandır buradasınız diye sordu Winterbourne neredeyse kaba sayılabilecek bir ifadeyle. Ay ışığında çok güzel görünen Daisy bir an Winterbourne'e baktı, sonra bütün gece buradaydık diye cevap verdi tatlılıkla. Hiç bu kadar güzel bir şey görmedim. Korkarım dedi Winterbourne, sıtmanın güzel olduğunu düşünemeyeceksiniz. İnsanlar bu hastalığa işte böyle yakalanıyorlar. Giovanelli'ye dönerek, sizin Roma'nın bir yerlisi olarak böylesine korkunç bir akılsızlığa nasıl rıza gösterdiğinizi anlamıyorum. Kendi adıma pek korktuğumu söyleyemem dedi yakışıklı İtalyan. Sizin adınıza korktuğumu ben de söyleyemeyeceğim. Bu genç bayandan bahsediyorum ben. Giovanelli biçimli kaşlarını kaldırıp gülümsedi. Ama Winterbourne'ün kendini azarlamasına ses çıkarmadı. Signorina'ya buraya gelmemizin tehlikeli olabileceğini söyledim. Fakat Signorina ne zaman tedbirli davrandı ki? Ben hiç hastalanmadım ve hasta olmaya da niyetim yok dedi Signorina. Pek öyle görünmesem de sağlıklıyım. Kolezyumu ay ışığında görmeye mecburdum. Bunu yapmadan eve dönmek istemiyordum. Ayrıca çok güzel vakit geçirdik. Öyle değil mi Bay Giovanelli? Eğer bir tehlike varsa Eugenio bana ilaç verebilir. Onda her derde deva ilaçlar bulunur diye cevap verdi Daisy. Size mümkün olduğu kadar çabuk eve gidip o ilaçlardan birini almanızı öneririm dedi Winterbourne. Bu söylediğiniz gerçekten çok akıllıca diye cevap verdi Giovanelli. Gidip arabanın hazır olup olmadığına bakayım dedi ve hızlı adımlarla uzaklaştı. Daisy de Winterbourne'le birlikte Bay Giovanelli'yi takip etti. Winterbourne genç kıza bakıp durmasına rağmen o en ufak bir mahcubiyet belirtisi göstermiyordu. Winterbourne sessiz kalmayı tercih ediyor, Daisy ise kolezyumun ne kadar güzel olduğu hakkında gevezelik ediyordu. Böylece kolezyumu ay ışığında görmüş oldum. Bu harika bir şey, dedi genç kız neşeyle. Sonra Winterbourne'un suskunluğunu fark ederek ona neden konuşmadığını sordu. Winterbourne cevap vermek yerine gülmeye başladı. Kemer altında uzanan karanlık yollardan birinden geçtiler. Giovanelli ön tarafta arabanın yanındaydı. Daisy bir an durarak Winterbourne'e baktı. Geçen gün nişanlandığımı söylediğimde buna inandınız mı diye sordu. Geçen gün neye inandım çok da önemli değil dedi genç adam gülmeye devam ederek. Peki şimdi neye inanıyorsunuz? Sizin nişanlanıp nişanlanmamanızın benim için çok da fark etmediğine inanıyorum. Winterbourne kemer altındaki karanlık yolda genç kızın güzel gözlerinin kendi üzerine dikildiğini hissetti. Görünüşe göre bir cevap vermeye hazırlanıyordu. Fakat Giovanelli acele etmesi için Daisy'yi uyardı. Çabuk olalım dedi. Gece yarısına kadar otelde olursak güvendeyiz demektir. Daisy arabadaki yerini aldı ve şanslı İtalyan da Daisy'nin yanına oturdu. Eugenio'nun haplarını sakın unutmayın diye seslendi Winterbourne şapkasını kaldırırken. Sıtmaya yakalanıp yakalanmamak umurumda bile değil dedi Daisy tuhaf bir ses tonuyla. Arabacı kırbacını şaklattı ve doğru düzgün onarılmamış tarihi yolda ilerlemeye başladılar. Winterbourne, hakkını vermek gerekir, Gece yarısı Kolezyum'da Daisy Miller'ı yanında genç bir erkekle gördüğünü kimseye söylemedi. Bununla birlikte birkaç gün içinde bir erkekle birlikte o gece Kolezyum'u gezdiği haberini küçük Amerika camiasının bütün mensupları öğrenmiş ve bu olay üzerine yorum yapmıştı. Winterburn, otel çalışanlarının bu durumdan haberdar olduğunu, Daisy otele vardığında otel görevlisiyle arabacının kendi aralarında bu durumla ilgili şakalaştıklarını tahmin edebiliyordu. Yine de Daisy'nin bu geri kafalı hizmetçilerin diline düşmesi Winterburn'u artık eskiden olduğu gibi ciddi biçimde endişelendiren bir olay olmaktan çıkmıştı. Bir ya da iki gün sonra hizmetçilerin vereceği çok önemli haberleri vardı. Daisy korkunç derecede hastaydı. Winterburn bu söylenti kendisine ulaştığında ne olduğunu daha iyi öğrenmek için otelin yolunu tuttu. Oraya vardığında iyi niyetli iki ya da üç arkadaşın kendisinden önce geldiğini, Bayan Miller'ın salonunda Randolph tarafından ağırlandıklarını gördü. "Ablamı hasta eden gece vakti yaptığı gezintiler," dedi Randolph. "Geceleri hep dışarı çıkıyor. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünemezdim. Zifiri karanlık oluyor. Ayın olduğu zamanlar dışında burada geceleri bir şey görmek imkansız. Ama Amerika'da ayı her zaman görebilirsiniz." Bayan Miller ortalıkta görünmüyordu. En azından şimdi kızına gereken ilgiyi gösterip ona eşlik ediyordu. Daisy'nin durumunun çok kritik olduğu ortadaydı. Winterburn sık sık Daisy'den haber almak için otele uğruyordu. Bir defasında Bayan Miller'la karşılaşma fırsatı olmuştu. Oldukça endişeli olmasına rağmen Winterburn'u şaşırtacak kadar kendine hakim görünüyordu. Kızıyla dikkatli ve özenli bir hemşire gibi ilgileniyordu. Winterburn'u gördüğünde ona yine Doktor Davis'ten bahsetti. Bu sırada Winterburn de kendi kendine Bayan Miller'ın her şeye rağmen o kadar korkunç bir anne olmadığını düşündü. "Geçen gün Daisy sizden bahsetti," dedi Bayan Miller Winterburn'e. "Çoğu zaman ne dediğinin farkında olmuyor ama o sırada farkındaydı bana kalırsa. Bana size bir mesaj iletmemi, o yakışıklı İtalyan'la asla nişanlanmadığını söylememi istedi. Daisy hastalandığından beri Bay Giovanelli ortalarda görünmediğinden buna çok memnun olduğumu söylemeliyim. Onun tam bir beyefendi olduğunu düşünmüştüm. Fakat bu yaptığının pek kibar bir davranış olduğunu söyleyemem. Bir bayan bana Daisy'yi gece dışarı çıkardığı için ona kızgın olmamdan çekindiği için gelemediğini söyledi. Kesinlikle kızgınım. Ama benim bir hanımefendi olduğumu biliyor olmalı. Onu azarlamaya tenezzül bile etmem. Her neyse, Daisy nişanlanmadığını söyledi. Bunu bilmenizi neden istediğini bilmiyorum. Ama bunu size iletmemi istediğini 3 defa tekrarladı. Sonra size İsviçre'de birlikte o şatoyu ziyaret ettiğiniz zamanı hatırlayıp hatırlamadığınızı sormamı istedi. Ama ben böyle mesajlar iletmeyeceğimi söyledim ona. Bu arada nişanlanmadığına çok sevindiğimi de belirtmeliyim. Fakat Winterburn'un daha önce de belirttiği gibi artık bunun hiçbir önemi yoktu. Bir hafta sonra bu zavallı genç kız geçirdiği ağır hastalığa yenik düşerek son nefesini verdi. Daisy, Roma İmparatorluğu'na ait duvarın görülebildiği selve ağaçlarının ve gür kır çiçeklerinin etrafı süslediği küçük bir protestan mezarlığında toprağa verildi. Winterburn, genç kızın pervasız davranışlarının yol açtığı skandal nedeniyle umduğundan çok daha fazla insandan oluşan yassı bir grupla birlikte mezarın başında duruyordu. Az ötede durmuş Giovanelli'yi gören Winterburn, arkasını dönmeye fırsat bulamadan Giovanelli Winterburn'un yanına iyice yaklaşmıştı. Genç adam epey solgun görünüyordu. Bu sefer yakasında çiçek yoktu ve bir şeyler söylemek ister gibiydi. En sonunda, "Hayatımda gördüğüm en güzel arkadaş canlısı genç bayandı," dedi Giovanelli. Bir an durarak "ve en masumu," diye ekledi. Winterburn, Giovanelli'ye bakıp az önce söylediklerini tekrarladı. "En masum mu?" "Evet, kesinlikle en masumu." Winterburn çok üzgün ve bir o kadar da sinirliydi. "Tanrı'nın belası, o zaman ne diye onu o mikrop saçan yere götürdün?" Giovanelli her zamanki gibi soğukkanlı tavrından ödün vermeyerek bir süre yere baktıktan sonra, "Kendi adıma korkmuyordum ve Daisy de gitmek istedi." "Bu mazeret değil," dedi Winterburn. Kurnaz İtalyan gözlerini tekrar yere indirdi. "Eğer yaşasaydı hiçbir şey elde edemeyecektim. Benimle asla evlenmeyecekti. Bundan eminim," dedi Giovanelli. seninle asla evlenmeyecek miydi? Bir süre bunu umut ettim ama hayır, eminim evlenmeyecekti. Winterburn, Nisan papatyaları arasındaki çimle örtülü tümseye gözlerini dikmiş genç İtalyanı dinliyordu. Winterburn arkasını dönünce o da ağır adımlarla Winterburn'un yanından ayrıldı. Genç adam bu olaydan sonra apar topar Roma'dan ayrıldı. Ama ertesi yaz teyzesi Bayan Costello yine Veve'yi de ziyaret etti. Bayan Costello Veve'ye bayılıyordu. Winterburn geçen süre içinde sıkça Daisy Miller'ı ve onun anlaşılması güç tavırlarını düşündü. Bir gün teyzesine ondan söz etti. Daisy'ye haksızlık ettiğini düşündüğü için vicdanen kendini rahat hissetmediğini söyledi. Bunu anladığımı sanmıyorum dedi Bayan Costello. Senin haksızlık etmiş olman onu nasıl etkiledi ki? Ölmeden önce o zaman bir türlü anlayamadığım bir mesaj gönderdi bana. Ama şimdi anlıyorum. Daisy'nin birinin yakınlığına, onu takdir etmesine ihtiyacı vardı dedi Winterburn. Daisy'nin birinin yakınlığına karşılık göstereceğini söylemenin daha kabul edilebilir bir ifadesi mi bu diye sordu Bayan Costello. Winterburn bu soruya cevap vermedi. Bunun yerine, geçen yaz bana söylediğin şeyde haklıydın. Gerçekten de bir hata yapmama ramak kalmıştı. Yabancı ülkelerde gerçekten de çok uzun süre yaşadım, dedi. Yine de Cenova'ya geri döndü ve orada kalma niyetiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalar yapmaya devam etti. Üzerinde yoğun biçimde çalıştığı bir rapor olduğunu anlatıyordu ki bu, oldukça ilgisini çeken yabancı bir hanımla olan yakınlaşmasının bir işaretiydi.